ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 214वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने तीसरे अधिकरण तक पीछे देखा था। पिछले के प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं। अधिकरण संख्या 4, विषय है यज्ञायुध वाक्य अनुवादताधिकरणम्। यज्ञायुध से संबंधित जो वाक्य हैं वो अनुवाद वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं वो यहां पर आगे पहले उद्धृत किए जाएंगे। वो अनुवाद वाक्य हैं, विधि वाक्य नहीं है, अनुवाद वाक्य हैं। और उसके साथ साथ इसमें ये भी बात जुड़ी हुई है कि ये यज्ञायुध ये यज्ञ के लिए है, देने के लिए है, या अपने अपने कर्मों को करने के लिए है। ये क्रतु के लिए है अथवा अपने से संबंधित कर्मों को करने के लिए है, और इसका निर्णय भी विधि और अनुवाद के आधार पर होगा। इसलिए इनका कहना है कि यज्ञ युद्ध वाक्य ये अनुवाद है, और अनुवाद है तो इससे ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये अपने अपने कर्मों को करने वाले हैं, ये क्रतु के लिए नहीं है। भाष्य देखिए, स्तो दर्श पूर्ण मास हो, दर्श पूर्ण मास है तत्र आमनायते, वहां पर ये वचन पढ़ा जाता है। स्वेश्च कपालानी च अग्निहोत्र हवणी च शूरपम च कृष्णाजिनम च शम्या च उलूखलम च मुसलम च दृशच्च उपला च एतानि वै दश यज्ञायुधानि। ये 10 यज्ञायुध हैं। तो यज्ञ के उपकरण आयुध हैं, ये 10 हैं। तो ये जो 10 संख्या है किन किन की, स्वेश्च, स्वे था, स्वे एक लकड़ी की तलवार जैसा, छुरे जैसा होता है, वो स्वे हो गया। कपालानी, जिन पर पुरोडाश पकाया जाता है वो कपाल होते हैं। अग्निहोत्र हवणी, इसमें निर्वाप किया जाता है। अग्निहोत्र हवणी जुहू आदि की तरह से ही होती है, लंबा डंडा, आगे से चोंच और पीछे टिका हुआ। शूरपंच, शूरप कहते हैं छाजले को, जिससे इनको अलग अलग किया, छाजते हैं जो तक गेहूं और तुष वगैरह जो अलग कर निस्तुष करते हैं उसके लिए जो शूरप होता है। कृष्णाजिन, कृष्ण मृग की चर्म है। शम्या, शम्या एक लंबी सी लकड़ी होती है और उसमें पीछे मूठ जैसा भी होता है, हत्था जैसा होता है, तलवार आदि में ऐसा एक छोटा हत्था भी होता है। 36 अंगुल लंबी होती है और 8 अंगुल पीछे का पकड़ने का होता है, ऐसा एक सीधा डंडा जैसा होता है, छड़ी जैसी लंबा डंडा होता है। उलूखलम च, उखल जो गड्ढा होता है। मुसलम च, जिससे कूटते हैं ऊपर से डंडा। दृशच्च, नीचे का पत्थर, सिलबट्टे में जो सिल्ला होती है नीचे की शिला। दृशच्च उपलाच, जो बट्टा होता है ऊपर पीसने वाला जो पत्थर होता है। ये 10 यज्ञ युद्ध कहे गए हैं, ये वाक्य है। इनके सबके चित्र श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय में पीछे की तरफ जो चित्र है उनमें इनके चित्र सबके दिए हुए हैं। अब इस वाक्य के आधार पर संशय, तत्र संशय कि एतानी द्रव्याणि प्रदातव्यानि, ये जो द्रव्य कथन किए गए और यज्ञ युद्ध यज्ञ से संबंधित है, क्या ये आहुति देने के लिए है? प्रदातव्य मतलब देवता को देने के लिए, आहुति अग्नि में देने के लिए है। उत स्वेन स्वेन अर्थेन संबंधनी यानी, अथवा अपने अपने अर्थ यानी कर्म से इनको जोड़ देना चाहिए, जिससे जो कार्य होता है वहां वहां इनका उपयोग ले लेना चाहिए। क्या है इनके बारे में क्या सोचा जाए? तदेतत् सिद्ध्यर्थम इदम चिंतनीयम्, तो इसकी सिद्धि के लिए कि ये प्रदान के लिए है, देवता के लिए अग्नि में डालने के लिए, अथवा तो अपने अपने कर्म के लिए, इसके निश्चय के लिए पहले यह विचार करना चाहिए कि एष विधिरुत अनुवादायति, ये वाक्य विधि है अथवा तो अनुवाद किया जा रहा है। अगर विधि होगी, आगे खुद कह रहे हैं विधौ सति प्रदानम, यदि इनकी विधि की गई है तब तो ये तो प्रदान के लिए हो जाएंगे। और अनुवादे सति यथार्थ संबंध, अनुवाद होगा तो इनका यथा अर्थ संबंध होगा, जैसा जैसा इनका अर्थ है कर्म है उसके अनुसार इनका संबंध जुड़ जाएगा, जो जिस काम के लायक है वो वहां वहां पर अपने आप जुड़ जाएगा, यथार्थ संबंध है। किम प्राप्तम, इस पर पूर्व पक्षी कहता है द्रव्याणि तु अविशेषेण अनर्थक्यात् प्रतीयेरन, बोलिए जो द्रव्य हैं ये तो अविशेष रूप से कथन किए गए हैं, कुछ विशेष कथन तो है नहीं कि इनके लिए अपने अपने कर्मों में ही प्रयोग हो, या ऐसा सामान्य रूप से कथन है। तो अनर्थक्यात् प्रतीयेरन, अगर इनका अनुवाद माना जाए तो ये तो इनकी अनर्थकता होगी, या पाठ करना अनर्थक होगा, इसलिए इनको विधि ही मानना चाहिए, इसलिए विधि मानेंगे तो प्रतीयेरन इनको अब प्रदान करना चाहिए, अग्नि में आहुति दी जानी चाहिए। भाष्य विधि रीति, ये विधि वाक्य है। तथा ही प्रवृतो विशेष, अन्यथा वाद मात्रम अनर्थकम, विधि मानेंगे तभी तो कुछ विशेषता होगी, विधि में कुछ न कुछ नया चला कहा जाता है, और अगर अनुवाद मान रहे हैं तो पहले कही भी बात को कहा जा रहा है और पहले कही भी बात को फिर से कह रहे हो तो वो तो अनर्थक हो जाएगी। प्रदान चैषाम यज्ञायुध शब्दों अनुग्रहिता, इनका नाम जो यज्ञायुध रखा गया है ये भी प्रदान के की पुष्टि करता है, ये जो यज्ञायुध शब्द है ये इनके देने में ही अधिक संगत हो पाता है कि यज्ञ के आयुध का है। यज्ञ क्या है? दान किया जाता है, देवता के लिए द्रव्य का त्याग किया जाता है, उसे ही तो यज्ञ कहते हैं। तो ये यज्ञायुध शब्द भी अधिक संगत किसमें होगा? जब ये प्रदान के लिए लगेंगे। यज्ञ से आयुधानी, यज्ञ से साधनानी इति, यज्ञ के आयुध किसका मतलब है? यज्ञ के साधन। इतर था, अगर हम इनको विधि नहीं मानेंगे अनुवाद मानेंगे तो, या तो यज्ञ से सीधा नहीं जोड़ेंगे तो उदहननादि नाम आयुधानी भवेयु, श्रवणेन वे, एक ही मात्रा हटा लेना, लक्षणया यज्ञ से। तो इतर था, इसको यज्ञायुध शब्द से लेकर के देखिए कि अगर इतर था उदहननादि नाम आयुधानी, यज्ञायुध की जगह उदहनन आदि के आयुध, ये कहा यहां पर कहा जाना चाहिए था श्रुति से। अगर शब्द तो यज्ञायुध दिया जा रहा है लेकिन काम इनका अपने अपने अनुसार हो रहा है तो फिर इनको उदहनन आदि आयुध इन इस तरह से इनको कहना चाहिए था श्रुति से, अगर तब संगत लग जाता। और लक्षणया यज्ञ से, और यज्ञ के साथ उनको जुड़ना होता तो वो लक्षणा से जुड़ जाते। दूसरे ढंग से यज्ञायुध शब्द को ही ले लें तो यदि आप इनको उदहनन आदि में लोगे, इस फे से वेदी को उखाड़ता है, उदहनन करता है, इस प्रकार के अलग अलग कर्म है उसके साथ जोड़ते हो तो ये जो यज्ञ शब्द है ये मुख्य अर्थ में नहीं आएगा, ये लक्षणा में चला जाएगा, ये दोष दिखा रहा है। दूसरी अगली बात कह रहा है पूर्व पक्षी, संख्या च एवं अवकल्पते यागेन एकेन संबंधात, यह जो संख्या कही गई है कौन सी, कि दश यज्ञायुधानी, ये जो दश संख्या कही गई है ये तभी संगत होती है जब ये यज्ञ के यज्ञ से जुड़े प्रदानार्थों, यदि ये अलग अलग काम के लिए होंगे तो दस संख्या नहीं कही जाएगी। और जब हम कहते हैं कि ये दस हैं तो दस किसी एक से जुड़ करके दस कहा जाता है, नहीं तो अलग अलग कहे जाएंगे। दस यज्ञ के पात्र हैं तो वो किसी एक से जुड़े हुए हैं, अगर पांच यज्ञ के पात्र हों और पांच भोजन के पात्र हों और तब वहां पर दस संख्या नहीं आएगी। अगर केवल पात्र बर्तन की दृष्टि से कह रहे हैं कि ये रखे हुए हैं तो ये कुल मिला के दस हैं, तब तो हो जाएगा कि यहां रखे हुए हैं ये दस, इस कमरे में ये दस है, कहीं ना कहीं किसी एक चीज से जोड़ेंगे तब ये संख्या आएगी दस, नहीं तो दस संख्या नहीं आएगी। एक यहां एक गद्दा ये, एक वो और एक वो, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न चीजों को हम अगर देख रहे हैं, एक पेड़ है तो वहां पर अब दस संख्या और ऐसी नहीं आती। यहां आकर के गुनने लगे, दो कुर्सियां रखी हैं, दो ये पेड़ हैं, दो ये खंबे हैं, एक ये टेबल है, एक ये आना सागर है, उनको कहे अब इसको मिला करके कोई संख्या कहने लगे कि ये कुल मिला करके दस हुए, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, दस का मतलब संबंध क्या होगा। हाँ, एक कमरे में आप कहें इतनी खिड़कियां, दस खिड़कियां हैं, अब ये एक चीज से जुड़ी हुई है इसलिए यहां दस संख्या है। यहां हम कहेंगे ऋषि उद्यान में इतने कमरे हैं, अब एक ऋषि उद्यान एक से जुड़ा तो दस कमरे कहे जा सकते हैं, तो जहां भी संख्या आएगी किसी एक से जुड़ना पड़ेगा। तो यदि ये यज्ञ से जुड़ रहे हैं तब तो 10 संख्या यहां पर सार्थक है, और यदि अपने अपने कर्मों से जुड़ रहे हैं तो यहां 10 संख्या गलत है, संगत नहीं है ये। तो क्या संख्या च एवं अवकल्पते यागेन एकेन संबंधात इतरथा ननार्थ संबंधात दश इति संख्या नावकल्पते। और यदि अलग अलग कर्मों के साथ जुड़े हुए हो ये उपकरण तो यहां 10 संख्या संगत नहीं बनेगी। तस्मात् प्रदीयरन, इसलिए इनको देना ही चाहिए। अविशेषेण विहितम प्रकरणेन विधानस्य भवितुम अर्हति। अविशेष रूप से जो कहे गए हैं, जब कुछ विशेष नहीं कहा गया, पूर्व पक्षी ने स्वयं ने कहा था ना तो अविशेष रूप से कथन है इसलिए प्रदान के लिए होंगे। भाई अविशेष रूप से है तो प्रदान के लिए ही क्यों होंगे, वो अपने अपने कर्मों के लिए भी तो हो सकते हैं, अविशेष तो कहीं भी जाएगा। तो आप इसको अविशेष कथन होने पर भी याग विशेष से क्यों जोड़ रहे हो, उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं कि अविशेषण विहितम प्रकरण न प्रधान से भवितुम अर्हति। प्रकरण के आधार पर, प्रकरण इस प्रमाण से ये याग के लिए होंगे, जिस याग का प्रकरण है उससे जुड़ जाएंगे। तो ये संख्या की एक नई बात कही ना इन्होंने, संख्या कैसे आती है। यूं तो हम समझते हैं, प्रयोग भी करते हैं, लेकिन एक स्पष्टता से कि संख्या अगर आ रही है तो वहां किसी ना किसी एक चीज से जुड़ करके होनी चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है स्वेन तु अर्थेन संबंधो द्रव्याणाम पृथक अर्थत्वा तस्मात यथाश्रुति स्यो। तो अपने अपने अर्थ के साथ इन द्रव्यों का संबंध होना चाहिए, प्रतिज्ञा है इनकी। क्यों? पृथक अर्थत्वात, इनका कार्य अलग अलग है, कर्म इनके अलग अलग हैं। तस्मात यथाश्रुति स्यात, जैसी जैसा इनके बारे में कहा गया है इससे ये करे इससे ये करे, वो ही कर्म करने चाहिए। इसकी श्रुति अलग से मिल रही है, इस उपकरण से ये करे, जब ये श्रुति मिल रही है तो यथाश्रुति ही करना चाहिए। प्रकरण के आधार पर हम इसको सामान्य याग के लिए नहीं कह सकते। भाष्य न चैतदस्ति विधि प्रत्ययानी इति, पूर्व पक्षी के मत को खोल खंडित कर रहे हैं कि ये विधि नहीं है, अर्थात ये प्रदेय है ऐसा नहीं है। अनुवाद प्राप्तत्वात, ये अनुवाद है, हेतु वही कि प्राप्त है ये, पहले अन्यत्र कहे जा चुके हैं। कहां कहे गए हैं वो वचन आगे बता रहे हैं, स्वे न उद्धंती, स्वे से वेदी को उखाड़ता है, प्रहार करता है। कपालेषु श्रपयंती, कपालों पर पाक करता है, श्रपण करता है, यानी पकाता है उसको, पुरड़ा शादी को। अग्निहोत्र हवण्या निर्वपति, अग्निहोत्र हवनी से निर्वाप करता है, निर्वाप में उसकी सहायता लेता है, उसमें रखता है। शूर्पेण विविनक्ति, शूर्प के द्वारा पृथक पृथक करता है, सफाई करता है। कृष्णाजिनम उलूखलस्य अधस्तात अवस्त्रणाति, कृष्णाजिन को क्या करता है, उलूखल के नीचे फैलाता है। उलूखल में जब कूटते हैं तो कूटते समय कुछ ना कुछ गिरते हैं नीचे, वो ना मिले, जैसे हम बोरी लगा लेते हैं आजकल, कुछ नीचे कपड़ा लगा लेते हैं फिर कूटते हैं, उस तरह से ये नीचे बिछाने के काम आता था, बिछा करके और कूटते हैं तो उसको वापस ले लेते, इधर उधर नहीं गिरने देते उसको। तो कृष्णा जी का ये उपयोग है कि उलूखल के नीचे उसको रख देते हैं। शम्यायाम दृश्यदम उपदधाती, शम्या पर दृश्यत को रख देता है, निश्चित मतलब नीचे का जो सिल्ला होता है उसको शम्या, उस दृश्यत को शम्या पर रखता है। शम्या का यानी जो नीचे वाला भाग होता है आगे से थोड़ा सा तिरछा होता है और नीचे से चौड़ा होता है, तो आगे वाला जो भाग है उसके नीचे रख देता है, उससे वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, आगे से ऊपर की तरफ आ जाता है। दो तरह से करते हैं, जैसे चटनी आदि पीसते हैं तो कई बार तो थोड़ा सा आगे ढलान रखते हैं कि यूं करते हैं तो वो आगे जाता जाता है, फिर उसमें से रस निकल के नीचे भी जाता है। यहां क्या प्रक्रिया है, आगे उसको रखते हैं, पीसते हैं ताकि वो ज्यादा ऊपर ना चला जाए, वहीं रहे नीचे की तरफ। तो आगे ऊपर की तरफ, ऊपर उठाने के लिए इसको नीचे रखने का प्रयोग किया जाता है। तो शम्यायाम दृश्यदम उपदधाती, शम्या पर दृश्यत को, उसके अग्रभाग को रखता है। प्रोक्षिताभ्याम उलूखल मुसलाभ्याम अवहंती, उलूखल और मुसल से अवहनन करता है, लेकिन कैसे होने चाहिए, उलूखल मुसलन प्रोक्षित होने चाहिए, साफ किए हुए होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए, जीवाणु कीटाणु रहित होते होने चाहिए। देखो स्वच्छता का कितना ध्यान है उनको उस समय भी, हाइजीन। खाने पीने की चीजें ना उखल मुसल में करेंगे तो उनको प्रोक्षण करके फिर करें। और प्रोक्षिताभ्याम द्विशद उपलाभ्याम पिनष्टि, जो सिलबट्टे पे पीसता है वो भी कैसे होने चाहिए, धुले पे होने चाहिए, प्रोक्षित होने चाहिए। इतनी जागरूकता पहले से थी इनको, धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, साथ ही में लिख दिया, नहीं तो केवल लिख देते उसे कूटता है या उसे पिनष्टि करता है, प्रोक्षित होने चाहिए। तो इत्येवं स्वेन स्वेन वाक्येन उदहननादिषु प्राप्नुवन्ति। तो अब इस प्रकार अपने अपने वाक्य से, सबके लिए एक एक अलग अलग वाक्य कहा गया है, तो ये अपने अपने उन उन अर्थों को प्राप्त होंगे। ये उनके लिए है, ये क्रतु के लिए, प्रदान के लिए नहीं है, प्रदान के लिए नहीं है। प्राप्तानाम वचनम अनुवाद, हमने अनुवाद इसलिए कहा था क्योंकि प्राप्त थे, और ये प्राप्त थे और उसके लिए वहां जो दश यज्ञायुधानी कहा गया वहां पर इनकी केवल प्राप्ति बताई गई है, अनुवाद वहां पुनर्कथन किया गया वो अनुवाद मात्र है। प्रकरणमपि वाक्येन बाध्यते, और ये जो आप प्रकरण के आधार पर कह रहे थे ये आयुध प्रकरण के आधार पर, मतलब सामान्य रूप से कथन है, प्रकरण के आधार पर ये याग के लिए होंगे, प्रदान के लिए होंगे। तो बोले वो जो प्रकरण है, प्रकरणमपि वाक्येन बाध्यते, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाक्य, तो वाक्य ये जो वाक्य दे रखे हैं इनके कर्मों के, उससे वो प्रकरण बाधित हो जाएगा। यज्ञायुध शब्दश्च अनुवाद पक्षे न्यायो न विधि पक्षे, बोले यज्ञायुध पक्ष ये जो नाम दिया गया है ये अनुवाद पक्ष में तो उचित है, विधि पक्ष में ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विधि पक्ष में लक्षणा नहीं कर सकते, अनुवाद में तो लक्षणा कर सकते हैं। अब ये जो इनके अलग अलग कर्म है तो ये यज्ञ के लिए नहीं है सीधे सीधे, इसलिए ये यज्ञायुध नहीं है। यज्ञायुध में ये लक्षणा से यज्ञ पे लगेंगे, तो लक्षणा तभी हो सकती है जब ये अनुवाद हो। अगर आप इसको विधि मानोगे तो ये यज्ञायुध शब्द यहां पर संगत नहीं लगेगा। तो यज्ञायुध शब्द अनुवाद पक्षे न्यायो न विधि पक्षे, गौणो ही स आयुध शब्द है स्व्यादिशु। आयुध शब्द के लिए भी ये कह रहे हैं लक्षणा से कि आयुध वास्तव में तो गौण प्रयोग किया गया है, स्वे आदि जो यहां उपकरण है उसके लिए आयुध शब्द गौण रूप से प्रयोग है, क्योंकि आयुध शब्द तो युद्ध में काम आने वाले उपकरणों के लिए प्रयोग किया जाता है, यज्ञ वालों के लिए आयुध शब्द नहीं होता है। लेकिन फिर भी इनको आयुध के नाम से कहा गया, गौण प्रयोग है कि अपने हथियार तैयार कर लो, शस्त्र अर्थ होने वाला है, सब हथियार तैयार कर लो। वो हथियार कौन से? हथियार तो युद्ध में ही होते हैं, लेकिन यहां मतलब उस जैसे जिनसे कि कार्य किया जाता है, जैसे युद्ध में वो उपकरण है ऐसे इस कार्य में जो उपकरण है। तो बोले हमारे तो यही औजार है, मान लो हलवाई कहे भाई पलटा, करछी, कढ़ाई, पतीला, हमारे तो यही हथियार है उसे। और लेखक का हथियार, ब्राह्मण का हथियार, वाणी और पाणी, दो चीजें कही जाती है। तो हाथ लेखन से और वाणी से बोल करके, वाणी और पाणी, ब्राह्मण के ये दो हथियार हैं। तो ये सब क्या गौण प्रयोग है, लक्षणा से प्रयोग है, आयुध वास्तव में नहीं है, हथियार नहीं है। तो ऐसे ही यज्ञायुध शब्द में जो आयुध शब्द है ये स्व्यादि में जो है गौण रूप से प्रयोग है। तो गौणों ही आयुध शब्द है स्व्यादिशु। संख्यापि पाठाभिप्राय भविष्यति, और ये जो संख्या है ये भी पाठ के अनुसार उपयुक्त होगी, क्योंकि ये सब इन इन कार्यों में किए जाते हैं, यज्ञ से संबंधित है, ये सब के सब उपकरण हैं किसी एक उसके लिए, भले ही सबसे अलग अलग कार्य किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी ये संख्या यहां पर दश संख्या हो सकती है। जैसे भोजन के लिए अलग अलग पात्र होंगे, सबसे अलग अलग कार्य किए जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये भोजन के लिए है। आगे विस्पष्टम चैतद हुनन चैतद उत्थननादि भी स्व्यादिनी प्रयुक्तानी थी। ये जो इस पे आदि है ये उदहनन आदि के द्वारा प्रयुक्त है, यानी उदहनन आदि इनका प्रयोजक है, उनके लिए ये किए जाते हैं, ये इन वाक्यों से एकदम स्पष्ट है। भवति ही तत्र विधि, और वहां पर विधि भी की गई है, स्वेन उद्धन्ति इत्येवम आदि भी। यहां पर स्वेन ये तृतीय एक वचन है, स्वे के द्वारा उदहनन किया जाता है, ये विधि की जा रही है। न तो यज्ञायुधानी कर्तव्यानि इति, यज्ञायुधानी ये द्वितीय का बहुवचन है कि यज्ञायुधों को करना है, यज्ञायुधों को बनाना है, उपयुक्त बनाना है, उपयुक्त करना है, घड़ना है, ये यहां पर नहीं कहा जा रहा है, इनके द्वारा कुछ किया जाना है। तो तो यहां पर विधि की गई है। तस्माद उदाहरण आदिशु वाक्येन प्राप्तानाम अनुवादयति, इसलिए उदाहरण आदि जो वाक्य हैं इससे जिनका जिनकी प्राप्ति हो चुकी थी उनका यहां पर दश यज्ञायुधों में अनुवाद किया गया, और अनुवाद किया गया है तो ये अपने अपने कर्म के लिए है न कि प्रदान के लिए। सिद्धांति और आगे कहता है चोद्यन्ते च अर्थकर्मसु, और अर्थकर्म में ये भी कहे गए हैं और भी कहे गए हैं, यानी प्रदान की दृष्टि से है। तो अर्थकर्मसु चोद्यन्ते पुरोडाशादिनी तान्यपि विकल्पिरन, बोले प्रदान के लिए तो पुरोडाशादी का भी कथन किया गया है वहां पर। अगर आप इनको स्वे आदि को भी प्रदानार्थ मानते हो और उधर पुरोडाशादी को भी प्रदानार्थ कहा गया है तो वो भी विकल्प को प्राप्त होंगे, उनकी जगह पे ये भी प्राप्त होंगे। तत्र पक्षे बाद हो न समुच्चय, तो उस पक्ष में एक एक का बाद होगा, जिस समय पुरोडाशादी को प्रदान किया जाएगा तो इनका बाद माना जाएगा और जब इनको प्रदान किया जाएगा तो पुरोडाशादी का बाद माना जाएगा, तो इसलिए बाद होगा। और बोले यहां पर समुच्चय तो हो नहीं सकता इनका, कि इनकी भी आहुति दे दें और उनकी भी आहुति दे दें तो पक्ष में बाध नहीं होगा, समुच्चय से दोनों को कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? पुरोडाशादी नाम निरपेक्षाणाम यजी संबंधात स्वादी नाम च, जो पुरोडाशादी का यज्ञ से संबंध किया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग किया गया है, इनसे यज्ञ में आहुति दी जाए, और स्वे आदि का जो वर्णन किया गया है वो बिल्कुल स्वतंत्र किया गया है। यदि साथ साथ में होता तब कह सकते थे कि संयुक्त रूप से सबकी आहुति दी जा रही है, इनका स्वतंत्र वर्णन है, इनका स्वतंत्र वर्णन है, यदि स्वे आदि भी प्रदानार्थ होंगे तो विकल्प हो जाएगा, ये दोष आएगा। एवं वा, इसी सूत्र को नवें को ही दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। चोद्यन्ते च अर्थकर्मसु, चोद्यन्ते परिधानीय कर्मणी, बोले अर्थकर्म में यह कथन किया गया। परिधानीय मतलब यहां पर अंत्येष्टि को लिया गया है, कि अंत्येष्टि कर्म में इन दश यज्ञायुधों का उल्लेख मिलता है। आहिता अग्निम अग्निभिर दहंती यज्ञ पात्रेश्चय, पीछे हमारे देख ही चुके हैं। तो जो आहिताग्नि होता है उसकी मृत्यु होने पर उसको अग्नियों से जलाते हैं और यज्ञ पात्रों से भी जलाते हैं, यानी अग्नि लगती है और यज्ञ के पात्र भी उसके उसके साथ ही रखे जाते हैं और अंत्येष्टि में उसी के शरीर के दाह में काम आते हैं। तो यदि प्रदीये रंस तत्र न भवे हो, अगर ये प्रदान के लिए होते तो फिर अंत्येष्टि के समय बचते ही कहां, लेकिन बच रहे हैं इसका मतलब ये प्रदान के लिए नहीं है। तस्माद अपि न प्रदातव्या नीति, इससे भी पता लगता है कि इनका प्रदान नहीं करना चाहिए। आगे लिंग दर्शनाच, और इसमें लिंग दर्शन भी देखा जाता है। लिंग दर्शन ही ना चाह, लिंग दर्शन क्या है, इसके अगले वाक्य है ये, इसको अल्प विपरीत अल्प विराम से ले सकते हैं। चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते त्रयोदश अमावस्यायाम, यहां बंद कर लीजिए कि पौर्णमासी में 14 आहुतियां और अमावस्या में 13 आहुतियां सुनी जाती हैं इति, तो तस्मादपि अनुवादयति, इससे भी अनुवाद प्रतीत होता है। क्योंकि ये जो संख्या यहां पर कही गई है, अगर आप यज्ञायुधों की भी आहुतियां मानोगे तो यहां पर 14 नहीं 24 हो जाएंगी, 13 नहीं 23 हो जाएंगी, 10 आहुतियां आपको और जोड़नी पड़ेंगी, ये संख्या यहां पर संगत नहीं होगी। इससे भी पता लगता है कि यज्ञायुध आदि ये जो शब्द है, ये जो 10 हैं, ये प्रदान के लिए नहीं है। इति यज्ञायुधानाम अनुवादताधिकरणम, ये अनुवाद है और अनुवाद है तो ये प्रदान के लिए अपने अपने कर्म के लिए है। अगला अधिकरण पशु एकाधिकरणम, पशु एकत्वाधिकरणम, पशु आदि दिए जाते हैं, उसे जो आगे वाक्य आएंगे उसमें जो विभक्ति वचन जो पढ़ा गया, विभक्ति का जो वचन पढ़ा गया है एकत्वादि, उसके विषय में यहां पर चर्चा चलेगी। अस्थि ज्योतिष्टो में पशु अग्निशोमीय, ज्योतिष्टो में अग्निशोमीय है, यो दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुम आलभते, जो दीक्षित अग्निशोमीय को मैं पशु का आलभन करता है, अग्निशोम देवता वाले पशु का आलभन करता है। तो ये जो पशुम में पशुम, ये जो एक वचन है उसके ऊपर यहां पर चर्चा चलेगी, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, एक वचन पर चर्चा है। इति ये एक वचन का हुआ। आगे कहते हैं तथा अनटबाहु युनक्ति, अनटबाह मतलब बैलों को जोतता है, हल में ये तो रथ आदि में हल के अंदर जोतता है, तो अनटबाहु ये द्विवचन है, यहां पर द्वितीय का द्विवचन है लेकिन द्विवचन को मुख्य कहना चाहते हैं। तथा अश्वमेध, अश्वमेध में भी ये वचन मिलता है, वसंताय कपिन जलान आलभते, वसंत देवता के लिए कपिंजलों को का आलंबन करता है। कपिंजल पक्षी है। अब कपिंजलान यहां पर ये द्वितीय बहुवचन है, बहुवचन यहां लेना चाहते हैं तो एकवचन द्विवचन बहुवचन के इन्होंने एक एक उदाहरण दिए हैं, अब उस पर चर्चा चलेगी। तत्र संदेह किम विवक्षितम एकत्वम द्वित्वम बहुत्वम च उत अविवक्षितम इति। इनमें जो एकत्व द्वित्व और बहुत्व कहा गया है, एकवचन द्विवचन बहुवचन, वो विवक्षित है या अविवक्षित है? विवक्षित का मतलब है जहां एक वचन है पशुमाला बते तो पशु ही लिया जाएगा, अनडबाहु है तो दो ही लिए जाएंगे, और कपिंजलान में यहां पर तीन ही लिए जाएंगे। यद्यपि बहुवचन का अनेक अर्थ होते हैं लेकिन बहुवचन में तीन का अर्थ लिया जाता है, वो आगे भी इसमें भी अधिकरण आएगा आगे 11वें अध्याय में। तो ये विवक्षित है या नहीं है? और अविवक्षित यदि है तो कितने भी ले सकते हैं, पशुम आलावते में एक भी ले सकते हैं, अधिक भी ले सकते हैं, और अनडबाहु में भी कितने भी, इन तीनों ही जगह कितने भी ले सकते हैं या तो एक एक ले सकते हैं। केवल पशु मात्र का या पक्षी मात्र का कथन है, संख्या विवक्षित नहीं है। तो ये विवक्षित है या अविवक्षित है, ये चर्चा इस अधिकरण के अंदर चलेगी संख्या के विषय में। देखिए इस पर पूर्व पक्षी कहता है, आप लोगों को क्या लगता है विवक्षित है या अविवक्षित है? विवक्षित है। अब देखिए पूर्व पक्षी के प्रश्न आएंगे, तर्क आएंगे, वो बड़े अच्छे अच्छे से देगा वो। देखिए 11वां सूत्र है, तत्र एकत्वम अयज्ञांगम अर्थस्य गुणभूतत्वात्। बोलिए जो एकत्व है ये यज्ञ का अंग नहीं है, ये अयज्ञ का अंग नहीं है। क्यों? अर्थस्य गुणभूतत्वात्। जो अर्थ है यानी जो पशु है ये गुणभूत है, गुण के गुण कहे गए हैं। ये जो एकत्व है ये यज्ञ से जुड़ रहा है या तो पशु से जुड़ रहा है? पशु से जुड़ेगा तो बस पशु पे ही लगेगा, क्रिया से थोड़ा ना जुड़ेगा, आलावते क्रिया से थोड़ा ना जुड़ेगा, पशु में आलावते, पशु में एकत्व जुड़ रहा है, आलावते क्रिया के साथ थोड़ा ना जुड़ रहा है। वैसे देखिए तत्र एकत्वम अयज्ञांग भूतम न विवक्षितम इत्यर्थ। ये यज्ञ का अंग नहीं है और इसलिए विवक्षित भी नहीं है, यज्ञ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या संख्या कुछ भी हो तो। कैसे? अर्थस्य गुणभूतत्वात्, अर्थ के गुणभूत होने से। अर्थ मतलब वो जो वस्तु है उसमें जो एकत्व है वो उसका गुणभूत है। द्रव्य और संख्या में देखें तो संख्या द्रव्य के लिए है, संख्या जो गुण है वो द्रव्य में है कि ये एक है, उसका गुणभूत है। न आलंबस्य गुणभूता संख्या नियोजन सेवा। ये जो संख्या है ये आलंबन की या नियोजन की? नियोजन का मतलब है अनडबाहु युनक्ति वाला नियोजन है और बाकी दो जगह आलंबन है, तो ये संख्या आलंबन या तो नियोजन के साथ में यानी क्रिया के साथ में तो जुड़ नहीं रही है। बात तो ठीक ही कह रहा है पूर्व पक्षी, तो कस्य तरह फिर किससे जुड़ रहा है? तो पशु अनडूह कपिंजलानम च, पशु के अनडूह के बैलों के और कपिंजल पक्षियों के वो जुड़ता है, किससे वो जुड़ रहा है? विभक्ति ही श्रुत्या प्रातिपति का अर्थगतम संख्यार्थम ब्रूते। विभक्ति जो होती है वो श्रुत्या श्रुति से, श्रुति प्रमाण से प्रातिपति के अर्थगत संख्या अर्थ को कहती है। जब इन्होंने कहा पशुम तो पशु जो प्रातिपदिक है उसमें जो एक वचन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है तो उस प्रातिपदिक के अर्थगत संख्या अर्थ को कहती है। संख्या यानी जो वचन है एक वचन द्विवचन बहुवचन अपने प्रातिपदिक के प्रातिपदिक रूप अर्थ की संख्या अर्थ को कहती है। इसमें तो कोई बात नहीं, तो ठीक ही है, सिद्धांत के अनुसार ही बोल रहा है ये वैसे तो। अब कहते हैं कि भाई ये यज्ञांग कैसे बनेगी? तो यज्ञांगम वाक्य न सा यज्ञांगम ब्रुयात, अगर इसको वाक्य के साथ में जोड़ेंगे तो ये यज्ञ का अंग बन सकती है। अगर श्रुति से कहेंगे तब तो ये इन इन पशुओं का ही अंग बनेगी, ये संख्या यज्ञ का अंग नहीं बन सकती। तो श्रुति और वाक्य में से कौन बलवान होता है? वाक्य न सा यज्ञांगम ब्रूयात वाक्याच श्रुतिर्बलियसी तस्मात् न यज्ञांगम विवक्षितम इति। इसलिए ये यज्ञांग विवक्षित नहीं है, यज्ञ के अंग के रूप में विवक्षित नहीं है, ठीक है ना? प्रमाण के अनुसार बोल रहा है, कोई गलत बात तो नहीं कही है इसने पूर्व पक्षी ने अभी तक? स्वामी जी नहीं पता नहीं, नहीं एवं क्या कथम भविष्य थी क्यों? निष्कर्ष आपको भले ही गलत लग रहा है, निष्कर्ष में हमने लगा कि नहीं ये यज्ञ का अंग है, विवक्षित है यहां पर संख्या, तो ये इसने जो अब तक बात कही है पूर्व पक्षी ने उसमें कोई गलत बात तो नहीं कही है ना? मीमांसा का भी तो सिद्धांत है ना, श्रुति से, श्रुति बलवती है वाक्य से, तो यज्ञांग बनाओगे तब तो आप वाक्य का सहारा लेना पड़ेगा आपको। हाँ वाक्य समझ में नहीं, वाक्य तैयार कैसे देखेंगे भाई? अगर इसको यज्ञ से जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? क्योंकि वो यज्ञ से जुड़ा हुआ है, आलभन है, युनक्ति है, क्रिया से जुड़ेगा तो उस इस पूरे को उसके साथ जोड़ेंगे आप, उसको इसको विशेषण विशेष्य बना करके जब जोड़ेंगे इन सबको, ये संख्या बनेगी पशु का और पशु जुड़ेगा उससे, तो ये सब जाके कहां जुड़े? वाक्यगत दूसरी क्रिया से, क्रिया से जाकर के जुड़े ये, और क्रिया से जाकर के जुड़े तो ये वाक्य से ही तो अर्थ आया। अगर केवल श्रुति से देखेंगे तो केवल ये द्रव्य का पशु का ही अंग बनेगी, श्रुति तो यही कह रही है, और वाक्य से ये जैसे जुड़ेगा तो श्रुति और वाक्य में कौन बलवान होगा? श्रुति बलवान होगी, इसलिए ये यज्ञ के अंग नहीं बन पाएंगे। इस पे सिद्धांत कहता है आह मां भूत यज्ञांगम, ठीक है चलो यज्ञ का अंग नहीं बने, अर्थात जो उसने तर्क दिए थे वो बिल्कुल ठीक थे, उनका खंडन तो कर नहीं सकता था, लेकिन दूसरे ढंग से समझाएगा इसको, इसलिए यू कह रहा है कि ठीक है यज्ञ का अंग नहीं बने। पश्वादीनाम अंगम विवक्षितम तथापि इति, बोले पश्वादी का तो अंग बनेगा, बोले तब भी वैसे ही बन जाएगा, पशु का तो अंग बनी रहा है ना श्रुति से, कैसे? इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते न पश्वादीनाम अंगे न उक्ते न अनुक्ते न वा किंचित प्रयोजनम अस्ति, बोले इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये पशु के अंग होंगे या नहीं होंगे, इससे यज्ञांग के होने ना होने में थोड़ा ना फर्क पड़ता है। यहां बोले आप कह रहे हो कि यज्ञांग नहीं बनेगा, पशु का अंग तो बनेगा, बोले ठीक है यज्ञांग नहीं बनेगा, हम तो यही कहना चाहते हैं पशु का अंग बने ना बने उससे क्या प्रयोजन है, बने या ना बने। यज्ञांगे नहीं अभिपन्ने न प्रयोजनम, यज्ञांग जो है वो अभिपन्न होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, बस इतना ही प्रयोजन है। और विपन्ने भी ही पश्वाद्य अंगे अभिगुणा एवं कर्तुर्भवती, और पशुआदि के अंग के विपन्न होने पर भी, जैसा लिखा है वैसा न होने पर भी, कर्तु तो अभिगुण ही होगा, कर्तु में थोड़ा दोष आएगा, कर्तु तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें भले ही दोष हो लेकिन कर्तु में तो कोई दोष नहीं आएगा, पूर्व पक्षी कह रहा है। और यज्ञाच फलम न पशुआदे है, क्योंकि फल तो यज्ञ से होता है, पशु आदि से फल थोड़ा होता है, इसलिए पशु आदि अगर विकृत हो भी गए यानी उनकी संख्या में न्यूनाधिकता हो भी गई तो उससे क्रतु पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, ये फल तो क्रतु से आना है, ये गलत हो गया तो हो गया कोई बात नहीं। आगे तस्मात पश्वादेर गुणे न अज्ञाते न जाते न वा न किंचित प्रयोजनम अस्ति इति न तत् विवक्षितम, इसलिए पशुवादी का जो गुण है यानी संख्या गुण, ये जात हो या अज्ञात हो, विवक्षित हो अविवक्षित हो, उसे कोई प्रयोजन नहीं होता, जात अज्ञात से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो अविवक्षित है। अगर उसके जानने पे अंतर पड़ता, न जानने पे अंतर पड़ता, तब तो कहते कि नहीं ये विवक्षित है, भाई वो जाने या न जाने उससे हमारे पे कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या कहलाएगा वो? अविवक्षित कहलाएगा, या कहा नहीं जा रहा है उसको। जैसे कि कहीं कोई कार्यक्रम हो घर पे परिवार में, कोई व्यक्ति आए या ना आए, बोले मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कई बार होता है। अब वो जाने वाला भी सोचता है कि जब मेरे जाने ना जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरी विवक्षा ही नहीं है वहां पर, मेरी चाहना ही नहीं है मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अब बोलचाल में आजकल बहुत बोल देते हैं ना ऐसे, कौन होता है तू, तेरे से क्या फर्क पड़ता है मेरे को, मतलब वो उसका तेरा होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो बोलते हैं कि नोबडी, तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, कुछ नहीं हो, नोबडी, कुछ भी नहीं हो तुम मेरे लिए। अब ये एक उपेक्षा की बात हो गई एकदम से, हम उसका अस्तित्व होना ना होना हम कह रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं पड़ता, जैसे बस में जा रहे हैं और कोई बैठे हो, दूसरे यात्री बैठे हैं ना बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, कितने लोग बैठे हैं, कोई फर्क अंतर नहीं है। ऐसे घर में अगर कोई बोल दे, समाज में कोई बोल दे, संस्था में कोई बोल दे, कार्यालय में कोई बोल दे, और दूसरा एकदम हो जाता है, फिर वो उसकी उपेक्षा कर देता है, बोले ठीक है इनके लिए जब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, फिर अगली बार जब वो काम के लिए आता है ना तब वो उसको याद दिलाता है, बोले मैं तो तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं, फिर अब क्यों आए हो मेरे पास में, अब किस लिए आए हो, अब मेरे को फोन क्यों किया तुमने, अब मेरे को पत्र क्यों लिखा, अब क्यों बुलाने आए हो मेरे को, मेरे से क्यों पूछने आए हो, जब मैं कुछ हूं ही नहीं, तुम्हारे लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि संख्या को जानो या ना जानो, उससे क्रतु में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फल तो क्रतु से होगा। जैसे कई बार कर्मचारियों के लिए कह देते हैं, अधिकारी से हमारा संबंध है, कर्मचारी बीच में रोक रहा है, बोले तुम होते कौन हो पूछने वाले, और उससे वो झगड़ भी लेगा और अधिकारी के पास जाएगा, उससे बहुत अच्छे ढंग से बात करेगा, क्योंकि काम तो वहां से निकल रहा है। दूसरे के साथ एकदम खराब व्यवहार करेगा और मुख्य के साथ में अच्छा व्यवहार करेगा, ऐसा बहुत लोगों के व्यवहार में देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनके नीचे वाले होते हैं ना, उनसे अधिक अच्छा व्यवहार करते हैं और अधिकारी से भी अच्छा व्यवहार करते हैं, वो पूरी भूमिका बना करके चलते हैं कि कुछ हो भी गया तो ये लोग संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता बता देंगे। अति स्वार्थ होता है वो स्वार्थ की हानि करता है, अति स्वार्थ अपने स्वार्थ की हानि कर देता है। उसने अति स्वार्थ क्या देख लिया कि अधिकारी है बस, उससे ही मेरे को मतलब है और किससे क्या लेना देना, तो दूसरों से अशिष्ट व्यवहार करता हुआ जाता है, न ढंग से बात करेगा, न नमस्ते करेगा, न कुछ हालचाल पूछेगा, कुछ नहीं, सामान्य शिष्टाचार भी नहीं करेगा, क्या लेना देना, वो परवाह ही नहीं करता है अपने स्वार्थ में, क्योंकि उसको करने उनकी परवाह करने में उसका समय जा रहा है या कुछ और खर्च हो रहा है, और मेरे को तो उससे मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो सफल हो गया वहां पर तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वहां कोई दिक्कत हो गई, और कई बार सफल भी हो जाता है वो काम करके चला भी जाता है, तो आसपास वाले फिर वहां जाकर के कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जी ये कौन आया था व्यक्ति, हमारे तो ठीक नहीं लगा ये, अब उल्टा चक्कर के चलना शुरू हो जाएगा। और अधिकारी गलत बोलते हैं और हम सबसे अच्छा बोल के गए हैं तो वो पूछते हैं करते हैं, तो वो कुछ एक दो प्रशंसा कर देंगे तो बिगड़ती बात भी बन जाती है। तो परोपकार में या सबको साथ लेने में ही वास्तव में सबकी उन्नति में अपनी उन्नति वाली जो बात है वही वास्तविक उन्नति हो पाती है। जहां अति स्वार्थ हो जाता है अपना, तो वास्तव में हम अपने ही स्वार्थ की हानि करते हैं, अति स्वार्थी अपनी स्वार्थ की हानि करता ही है, उसका कभी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती उसकी। खैर चलो, ये इसमें कोई लेना देना नहीं मतलब इस संख्या का, इसलिए वो अविवक्षित है। यद्यपि प्रयोजन व तत् विवक्षितम उच्यते, जिसका कोई प्रयोजन हो वही तो विवक्षित कहलाएगा, भाई मेरे को तो उससे काम है, फालतू से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो बस इससे काम है, यही प्रयोजन वाला है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है मेरे को। ऐसे में पता भी लग जाता है कईयों का, जैसे कोई व्यक्ति आता है ना बहुत अच्छे ढंग से बोल रहा है कर रहा है, निकल करके दूसरों से बात करेगा ब्रह्मचारी से या कर्मचारी से तो वो बिल्कुल अलग ढंग से बात करता है, और व्यक्ति का पता लग जाता है ये क्या किस स्थिति में है व्यक्ति। मेरे से काम है इसलिए मेरे से बहुत अच्छे ढंग से बोल रहा है, जिससे काम नहीं है उससे ये ढंग से नहीं बोल सकता है, ये मानवीयता नहीं है इसमें। इसी से व्यक्ति का एकदम पता लग जाएगा इसका असलियत क्या है, इस व्यक्ति की ये किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से कर रहा है, मनुष्य है या नहीं है ये, बाकी चीजें तो धीरे धीरे अपने आप पता लग जाती है। देखिए पूर्व पक्षी और कह रहा है अपने पक्ष की पुष्टि के लिए कि ये संख्या यहां पर अविवक्षित है, कैसे, भौती च किंचित वचनम, किंचित च में ई की मात्रा जोड़ लीजिए, ये ने विज्ञायते न तद विवक्षितम इति, कुछ वचन हमें ऐसे मिलते हैं इससे पता लगता है कि ये विवक्षित नहीं है, कैसे, यदि सोमम अपहरे युहु एकाम गाम दक्षिणाम दत्यात, यदि सोम का अपहरण करे, सोम का कोई अपहरण कर ले, ले जाए मतलब ऐसा व्यत्यय हो जाए, तो एकाम गाम दक्षिणाम दत्यात, एक गाय की दक्षिणा दे दे, तो गाम ये एक वचन यहां है ही, द्वितीय एक वचन, तो ये एकाम क्यों कहा है, व्याकरण में भी ये चर्चा चलती है, और ये बोलते हैं उक्तार्थानां अप्रयोगः, तो इसमें कौन विवक्षित है और कौन अविवक्षित है, एकाम गाम दद्यात। पूर्व पक्षी तो इसको तर्क के रूप में कह रहा है, यदि गाम में स्थित एक वचन ही भी विवक्षित होता तो एकाम कहने की जरूरत ही नहीं थी, एकाम कहा ही इसलिए जा रहा है कि वो गाम वाला एकत्व अविवक्षित है यहां पर, ये उसका तर्क है। ऐसे यहां पर भी अविवक्षित होगा, अनडवाहो और कपिंजलान और गाम, वहां पर भी ऐसा ही होगा। तो बोले ये वाक्य मिलते हैं, यदि सोमम अपरेयुः एकाम गाम दक्षिणाम दद्यातिति, यदि ही विवक्षितम भवेत न एकाम इति ब्रूयात, गाम इत्येक वचनस्य विवक्षितत्वात्, यदि ये विवक्षित होता तो एकाम ये नहीं कहते, क्योंकि गाम इसमें जो एक वचन है यही विवक्षित होता, तथा दूसरा उदाहरण दे रहा है, आवी द्वे धेनु द्वे, दो भेड़े होनी चाहिए, दो धेनु होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए। यहां भी द्वे द्वे क्यों कह दिया, आवी भी द्विवचन है और धेनु ये दीर्घ वाले जो है ये भी द्विवचन है। अभी अभी हाँ अभी नहीं अभी अभी ये द्विवचन है और धेनु भी द्विवचन है। इति अत्रापि द्वे इति वचनम ज्ञापकम, ये जो द्वे कथन द्वे द्वे दोनों जगह का ये ज्ञापक है कि अविवक्षितम अभी इति द्वितीयत्वम द्वित्वम इति, अभी आदि में जो द्वित्व है ये अविवक्षित है। ठीक ही कह रहे हैं ना पूर्व पक्षी, कोई आपत्ति है? उक्तार्थानाम अप्रयोग। त्रीन ललामान, तीन गुणों को लाता है घोड़ों को, तो इति अत्रापि त्रीन इति वचनम लिंगम ललामान इति, तो ये जो त्रीन ये जो वचन है ये लिंग है कि ललामान इति, ललामान में जो बहुवचनम अविवक्षितम इति, बहुवचन है जो अविवक्षित है। अब देखिए व्याकरण में हम ये तो पढ़ते रहते हैं उक्तार्थानाम अप्रयोग, ठीक है, तो इसमें ये क्यों कर दिया जाता है, दो तीन घोड़े, दो भेड़े, दो गाय, एक पशु, ये एक दो तीन संख्या का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर विवक्षित है, उक्तार्थ है, उसका अप्रयोग है, तो ये प्रयोग क्यों किया जाता है? स्पष्टता के लिए, तो उसमें कोई अस्पष्टता थी क्या? क्या अस्पष्टता थी? द्विरुक्तम द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, द्विरुक्त हो गया तो उससे बोले जोर देना चाहते हैं, भाई जान तो उसी से भी हो ही गया था। क्या ये अर्थ लेंगे जब संख्या सहित बोला जाए तब तो पक्का उतना ही लेना चाहिए, और जब संख्या रहित हो और तब जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है उसमें हम फेर बदल कर सकते हैं, क्या ऐसा मानेंगे? अगर अगर हम ये फेर बदल कर रहे हैं तो भी इसका मतलब वह पूरा विवक्षित नहीं है वो, फिर तो यही हो गया ना कि एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं। हाँ, प्रचित जाप्याख्याम एक वचन भवितुम अर्हति तदर्थम एकस्य विधानम भवति, एका तो जहां एक वचन होगा वहां जाति का ग्रहण होगा, उत्तरा भी भवितुम अर्हति जात्यर्थम, नहीं हो सकता है तो उससे क्या निकला, उससे वहां भी एकत्व किसका है, जाति का है ना, एकत्व विवक्षित है या नहीं, वहां एक जाति लेंगे या दो जाति ले लेंगे आप, और वहां भी जाति तो एक ही होती है, जाति तो हमेशा एक ही होती है ना, उस उसकी जैसे गाय है गोत्र है, तो वहां भी एकत्व लगाने की जरूरत ही नहीं है, जाति होती ही नहीं है अनेक, जिससे कि वहां एकत्व को विवक्षित करने के लिए वहां पर एक वचन की का प्रत्यय लाया जाए, संख्या वहां भी विवक्षित नहीं हुई। तत्र संख्या संशय भवितुमर्हति मनुष्य मरणशील, तत्र एक मनुष्य मरणशील उत सर्वे मनुष्य, हाँ इति संशय भवितुमर्हति, हाँ तदर्थम यत्र संख्या विवक्षित भवति तत्र संख्या विधनम भवति, नहीं तो यहां पर मनुष्य है मरणशील है तो यहां पर संख्या विवक्षित है अविवक्षित है, एवं संशय भवितुमर्हति, संख्या विवक्षित है या नहीं है, आप जाति का प्रयोग करवा रहे हो, चलो कि मनुष्य शब्द आपके वचन से तो ये आया, यह मनुष्य शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, ये प्रश्न हुआ, तब इसमें संख्या क्या योगदान कर रही है बताओ, संख्या को आप इससे विवक्षित कहना चाह रहे हो या अविवक्षित कहना चाह रहे हो, आप कहना तो ये चाह रहे हो कि संख्या विवक्षित है, लेकिन उदाहरण ऐसा है कि यहां पर संख्या अविवक्षित है, अगर संख्या को विवक्षित मानोगे तब तो उसकी सार्थकता है कि मनुष्य बहुत सारे हैं और एक ही मरणशील है केवल, तब तो संख्या विवक्षित है, और अगर जाति की दृष्टि से कहना चाहते हो तो मनुष्य तो एक ही होता है, उसमें संख्या का कहना ना कहने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए फिर संख्या वहां पर अविवक्षित होने लगेगी। अस्य वैधर्म्येण अहं वदामि, हाँ अत्र मनुष्यः मरणशीलः इति सर्वे मनुष्यः मरणशीलः भवन्ति, परन्तु यत्र पशुमालभेत तत् सर्वे पशवः आलम्भन योग्यः सन्ति उत एकमेव तत्र संख्या, ये तो यहाँ प्रश्न उठाई रखा है ना, इसीलिए तो कि संख्या विवक्षित है। तदर्थं वदामि यत्र एकां गाम लिखितम अस्ति, हाँ। तत्र तस्य अभिप्राय एकामेव गाम न तु जाति, और जहां बिना इसके लिखा हो जैसे कि पशुम आलभेता अनडवाहो युनक्ति, और ये जो हमारे उदाहरण है यहां तो विशेष कहा नहीं गया है, तो यहां पर संदेह पैदा होगा, तो यहां पर संख्या अविवक्षित हुई ना, अब जब संख्या अविवक्षित हो रही है क्योंकि मनुष्य है मरणशील, तो हम फिर जाति में जाकर के उसका समाधान करते हैं, आप जो कहना चाह रहे हो जात्याख्याम एकस्मिन बहुवचनम अन्यत्रस्याम, तो एक वचन आप वहां जाति में एक वचन मान के कर रहे हैं, तो कि व्यक्ति में एक वचन संगत नहीं लग रहा है, एक वचन संगत नहीं लग रहा है, तो वहां पर संख्या और फिर अर्थ तो वही ले रहे हैं, बहुत सारे मनुष्य, सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो वहां एकत्व को छोड़ करके बहुत्व में जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन कैसे गए हैं, जाति में जाकर के गए हैं। तो एकत्व की दृष्टि से कह तो यही रहे ना कि संख्या विवक्षित हुई, संख्या की विवक्षा ही है ना, नास्ति ना विवक्षा नहीं, संख्या विवक्षित है कि संख्या यदि अविवक्षित होती तब तो मनुष्य है मरणशीला में मनुष्याः, ये भी अर्थ ले सकते थे। हम जाति में क्यों गए, जाति में क्यों गए, व्यक्ति को छोड़ के जाति में क्यों गए, क्योंकि वहां पर एक ही कथन था, अगर हम व्यक्ति में जाते तो संख्या को हमें अविवक्षित करना पड़ रहा था, तो जाति में किस लिए गए, क्योंकि जाति एक ही होती है, इसलिए एक यहां पर लिखा हुआ है, तो विवक्षित बताने के लिए हम जाति में गए हैं। मेरी बात स्पष्ट हो रही है, नहीं हो रही है? जाति अर्थ क्यों लिया हमने, व्यक्ति अर्थ में संगत नहीं लग रहा था। संगत क्यों नहीं लग रहा था, कि यदि हम सब मनुष्य अर्थ लेते हैं, बहुवचन अर्थ लेते हैं, तो हमें संख्या अविवक्षित करनी पड़ रही थी, वहां एकत्व को कह रही थी, वो अविवक्षित करनी पड़ रही थी, इसलिए हम विवक्षित ही रखने के लिए जाति में गए। लेकिन उसमें मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि जाति में एक वचन कहने की आवश्यकता क्या है, जाति तो एक ही होती है, एक ही होती है, विवक्षित तब तो जो एक दो तीन चार अलग अलग हो तब तो संख्या की जाए, तो जाति तो एक ही होती है, तो कुल मिलाकर के यहां भी हमने संख्या को, संख्या के आधार पर जाति का एकत्व तो सिद्ध नहीं हो रहा है, संख्या के आधार पर कोई कि भाई हमारे को कई जातियों की भ्रांति हो सकती थी इसलिए ये एक आया है और वो जाति के लिए, तो जाति का मानते हुए भी संख्या तो विवक्षित नहीं हुई ना, वहां पर दोनों ही पक्षों में अविवक्षित हो रही है। ये आपका कथन ठीक है कि एकः मनुष्यः मरणशीलः, ऐसा जब कहेंगे तो अब व्यक्ति का ग्रहण होगा, लेकिन मरणशीलः ये जो शब्द आ गया है ना, मरणशीलः, अब ये अर्थ के साथ में संगत नहीं होगा। अगर इसका शब्दार्थ जो का तू लें वाक्यार्थ, वाक्यार्थ बोध कि एकः मनुष्यः मरणशीलः, और एकः का मतलब क्या हो गया, अब एक व्यक्ति ही लिया जाएगा, अब जाति नहीं ली जाएगी, आपका यही कहना है, लेकिन मरणशीलः ये शब्द जो साथ में पढ़ा हुआ है ये इस अर्थ को आने नहीं देगा, क्योंकि अर्थ नित्य है परीक्षित, भले ही कहीं ये लिखा हुआ हो एक है मनुष्य है मरणशील, हम देखेंगे नहीं सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये जो एक है ये विवक्षित नहीं है यहां पर, वहां तात्पर्य फिर वही लिया जाएगा कि मनुष्य जाति मरणशील है या तो सब मनुष्य मरणशील है, उसे एक से कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मरणशीलः शब्द ऐसा आ गया वहां पर, अर्थ के विपरीत नहीं जा सकते, व्यवहार में प्रत्यक्ष जो हो रहा है उससे भिन्न जाकर के अर्थ हम नहीं ले सकते, भले ही शब्द कुछ भी कह रहा हो, वाक्य कुछ भी कह रहा है, ये निरुक्ति की यही बात है। अब एक तरफ हम कहते हैं कि यह शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम, शब्द जो कह रहा है वो हमारा प्रमाण है, तो एकः मनुष्यः ये तो ठीक है, ये भी शब्द कह रहा है, लेकिन मरणशीलः भी तो कुछ कह रहा है, मरणशीलः कहता हुआ भी अर्थ के साथ में संगत नहीं हो रहा है, तो वो वहां तात्पर्य लिया ही नहीं जा सकता, वेदार्थ के लिए यही कुंजी है बस, निरुक्त का तो यही तो मुख्य कहना है, अर्थ अगर वैसा नहीं है तो आप ऐसा मत कीजिए, वो अर्थ लगा ही नहीं सकते आप, भले ही शब्द कह रहा है, और अन्य व्याख्याकारों की और महर्षि में यही अंतर है, महर्षि अर्थ को देखते हैं कि संगति व्यवहार से लग रही है नहीं लग रही है, दूसरे कहते हैं जोड़ तोड़ कर रहे हो, अरे भाई वाक्य रचना है, भाष्य में ऐसा प्रयोग, भाषा में ऐसा प्रयोग हो जाता है तो तात्पर्य तो ठीक ही लेंगे ना हम, ठीक है चलो, फिर भी विवक्षित है, ये पूर्व पक्षी ने क्या कहा ये उदाहरण देके कि संख्या अविवक्षित है, अब इसका क्या उत्तर है व्याकरण की दृष्टि से, हम क्या सोचते हैं अभी तक क्या समझ करके आए कि यहां क्या अर्थ लेना चाहिए, एक स्वामी जी ने कहा उसमें फिर प्रश्न उठ रहे हैं, रमन जी यहां पर इस तरह भी संख्या को आवश्यक समझा जा सकता है कि जहां पर संख्या का प्रयोग नहीं होता और वहां पर वचन अर्थ ग्रहण हो भी जाता है तो वहां प्रसंग आदि के कारण हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहां पे प्रसंग आदि के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, संशय हो सकता है, वहां एक संख्या आदि के माध्यम से स्पष्ट है। ठीक है, एक दो तीन आदि जो संख्या का प्रयोग है उन जगहों पे कि इसमें संशय ना हो वहां पर ये प्रयोग कर दिया गया, और जहां संशय नहीं हो रहा है वहां एक दो तीन संख्या का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ये नियम भी हर जगह नहीं लगा सकते कि जहां जहां हमें निस्संदेह हो वहां पर संख्या का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, यही तो हमारे वाक्य हैं यहां पर, पशुम आलवते अनडवाहु युनक्ति कपिंजलान आलवते, यहां संख्या नहीं लिखी हुई है ना, तो आपके हिसाब से तो क्या हो जाना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, पूर्व क्या होना चाहिए कि यहां पर संदेह ही नहीं है, संदेह ही नहीं, लेकिन संदेह ही तो उठाया गया है यहां पर। पूर्व पक्षी कुछ चीज छोड़ रहा है इस कारण, अब सिद्धांत उसको बता के बोलेगा कि आवश्यकता नहीं, वो तो ठीक है आपका अनुमान के सिद्धांत दूसरी बात बता के बोलेगा, लेकिन अभी तक जो पूर्व पक्षी बोल रहा है कुछ आधार से ही तो बोल रहा है ना। और ये व्याकरण आदि पढ़ते हुए विवक्षित अविवक्षित की चर्चा करते हुए हमारे मन में भी यही तो बातें आती है, यही तो प्रश्न उठते हैं। अब इसके आधार पर कैसे हम कहें किसको विवक्षित माने और किसको अविवक्षित माने, ये भी एक प्रश्न खड़ा होगा। ये जो दो मानो धेनु द्वौ, ये जो कहा द्वे धेनु द्वे, तो यहां पर धेनु में जो द्विवचन है वो अविवक्षित है या ये जो द्वे है ये अविवक्षित है, किसको हम अविवक्षित माने? एक को तो अविवक्षित मानना पड़ेगा, किसको अविवक्षित माने? इसका उत्तर अभी तक नहीं आया होगा ना, इसका उत्तर कभी आया है? क्या करते हैं? नहीं ग्रम, वो तो ये तो मीमांसा में आया, मीमांसा के प्रसंग में, मैं व्याकरण की दृष्टि से पूछ रहा हूं। ग्रहम सम्मार्ष्टि, वहां एक समाधान है या कौन सी विभक्ति है और उसके अनुसार से हम इसको देखते हैं कि भाई यहां पर संख्या विवक्षित या अविवक्षित है। विवक्षित है तो वही ली जाएगी, उस रूप में संख्या है, यहां भी इसमें कुछ बातें और कही जा रही है उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए, यहां एक अलग ढंग से चर्चा चलाई गई है। देखिए अब इस पे 13वां सूत्र है, ये सिद्धांति कहता है, ये जो आ मतलब है आक्षेप, तो चूंकि पहले के सूत्र पूर्व पक्षी के थे इसलिए ये आक्षेप करने वाला सिद्धांति है। प्रतीयते ही चेत, प्रतीयते इति चेत, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो संख्या है इसमें ये है, हाँ ये सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है कि यदि ऐसा कहो तो, वो पूर्व पक्षी के लिए कह रहा है कि अगर आप ऐसा कहो तो, यानी सिद्धांति की तरफ से ऐसा है, इसका उत्तर फिर पूर्व पक्षी देगा। जैसे कि सिद्धांति कहता है ना पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ऐसा पूर्व पक्षी, वैसे तो पूर्व पक्षी ही कह रहा है लेकिन वो सिद्धांति के मुंह से कहलवाते हुए बोल रहा है कि अगर आप ऐसा कहो तो, प्रतीयते इति चेत, तो सिद्धांति एवं चेत पश्यसि अविवक्षिता संख्या इति, अगर आप ये कहते हो कि यहां संख्या अविवक्षित है तो तन्ना वो ठीक नहीं है, ये सिद्धांत ही बोल रहा है। क्यों? प्रतीयते ही संख्या आख्यात वचनस्य अंगभूता, संख्या जो है वो आख्यात वचन की अंगभूत होकर के प्रतीत होती ही है, ये प्रतीति को बता रहा है सिद्धांत ही। पूर्व पक्षी कह रहा था कि आख्यात के साथ में वो जुड़ेगी नहीं, केवल द्रव्य के साथ वहीं पर ही जुड़ेगी, सिद्धांत ही कह रहा है कि यह संख्या आख्यात के साथ जुड़ती ही है, प्रतीति होती, प्रतीयते ही संख्या आख्यात वचन से अंगभूता, आख्यात की अंगभूत बनेगी है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा पशुम आनाया इत्युक्ते, पशु को लेके आओ, पशुम एक वचन है, आनाया ये क्रिया हो गई, इति उक्ते ऐसा कहने पर, एक है वह आनीयते, एक ही लाया जाता है, व्यवहार में देखिए पशुम आनाया में कितने पशु लाते हैं, एक ही लाया जाता है। पशु इति द्वौ, पशुन इति बहवा आनीयन्ते, अगर पशु बोला जाएगा तो दो लेके आएंगे और पशुन बोला जाएगा तो अनेक को लेकर के आएगा, ये व्यवहार में देखा जाता है। इसका मतलब हुआ ये संख्या क्रिया के साथ में जुड़ रही है कि आनयन क्रिया एक पशु की जा रही है, दो पशुओं की जा रही है या बहुत सारे पशुओं की जा रही है, यानी क्रिया के साथ तो इसका संबंध जुड़ ही रहा है। यश्च प्रतीयते स शब्दार्थः, शब्द का अर्थ कैसे होता है? जो प्रतीत हो रहा है वही अर्थ माना जाता है, अन्वय व्यतिरेक से जो अर्थ करके देखते हैं, और व्याकरण में भी जो प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ निकाला जाता है, उपसर्ग का अर्थ निकाला जाता है, आगम का, उनके यदि कोई अर्थ होते हैं, ये जो निकाले जाते हैं कि जब जब वो आता है तब तब ये अर्थ निकलता है, ऐसे ही तो सारे अर्थ निकाले हैं, व्याकरण बनाई इसी आधार पर, भाई यहां ये प्रतीति हो रही है, यहां पर गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छता, इसमें क्या चीज समान है जो सब जगह मिला होती है, उसकी जगह पठती पठता पठंती तीता अंति तो एक जैसे आ रहे हैं और पठ अलग अलग आ रहे हैं, तो जिसके आने से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ होता है, वो उसको बताने वाला होता है। तो ऐसा प्रकृति का भी देखा जाता है, अन्वय व्यतिरेक से प्रत्ययों का भी देखा जाता है, पूरा व्याकरण ही इसी आधार पर निर्मित किया गया। तो कहते हैं यश्च प्रतीयते स शब्दार्थ, जो प्रतीत हो रहा है बस वही उस शब्द का अर्थ है। तो इसका कहना है कि संख्या भी वहां से प्रतीत हो रही है, इसलिए संख्या विवक्षित है, अविवक्षित नहीं है। तस्मात यज्ञस्य अंगभूता संख्या इति शब्दात गम्यते, तो शब्द से पता लगता है कि ये जो संख्या है ये यज्ञ की अंगभूत है, यज्ञ की अंगभूत है। न च शब्दात गम्यमानम रिते कारणात अविवक्षितम भवति। कहने की शब्दात गम्यमानम, शब्द से जो जाना जाता है वह रिते कारणात, रिते को कारणात के साथ में जोड़ना है, गम्यमानम रिते ऐसे नहीं जोड़ना है, गम्यमानम गम्यमानम रिते कारणात अविवक्षितम न भवति, बिना कारण के अविवक्षित नहीं होगा। जो शब्द से हमें पता लग रहा है वो ही लिया जाना चाहिए, जो गम्यमान हो रहा है वही लिया जाना चाहिए, वो विवक्षित होगा ही। शब्द से जो पता लग रहा है वो विवक्षित होगा, कब तक? यदि कोई कारण नहीं हो उसको रोकने वाला। यदि कोई कारण है तब तो शब्द से जो गम्यमान हो रहा है वो भी अविवक्षित हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। जो मनमाने ढंग से हम कह दें ये यहां विवक्षित है ये अविवक्षित है ये नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ कारण, उचित कारण अवश्य होना चाहिए। कारण है तो जो गम्यमान हो रहा है वो अविवक्षित भी हो जाता है। तो न च शब्दात गम्यमानम रिते कारणात अविवक्षितम भवति, बिना कारण के अविवक्षित नहीं होता है। इसका आक्षेप निवारण यानी पूर्व पक्षी बोल रहा है, इसका उत्तर कहता है कि न अशब्दम तत्प्रमाणत्वात् पूर्ववत्। बोले ये जो न आपका कथन ठीक नहीं है कि अशब्दम तत् ये शब्द से नहीं पता लग रहा है, यानी शब्द से पता नहीं लग रहा है। क्यों? तत्प्रमाणत्वात्, क्योंकि तत् के मतलब उस पद श्रुति के प्रमाणित होने से, उसी से ही हमें पता लगेगा। पूर्ववत पहले जैसे हमने कहा है, पूर्व शब्द होता है पूर्वोधावती, ये उदाहरण आगे भाष्य में दिया है, पूर्व और अपर, पहले वाला और बाद वाला, उसको उदाहरण के लिए दिया पूर्ववत। भाष्य देखिए, नहीं तत् एवं, ये आपका कथन ठीक नहीं है, सत्यम प्रतीयते, ये ऐसा नहीं है। क्या है सत्य? कि संख्या की प्रतीति होती है, ये तो आपका कथन है, सत्यम प्रतीयते, संख्या की प्रतीति तो होती है। न तो अयम शब्दार्थ, लेकिन ये शब्द का अर्थ, ये आख्यात का अर्थ नहीं है। व्यामोहाद ऐसा प्रतीति, ये तो भ्रांति के कारण से आपको ऐसी प्रतीति हो रही है। क्या व्यामोह है? क्रिया के साथ जो जोड़ा है ना सिद्धांति ने, बोले आपको व्यामोह हो रहा है, भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? कुत एतत्? बोले वाक्याधि यज्ञांगमिति अवगम्यते। यज्ञांग का पता कैसे लगता है? वाक्य से, जब आप इसको क्रिया के साथ जोड़ते हैं, अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, मतलब वाक्य से आ गया है। वाक्यम च श्रुत्या बाध्यते, और वाक्य तो श्रुति से बाधित होता है। तस्माद अशब्दार्थो अयम यज्ञ एकत्वादि इति, इसलिए ये अशब्दार्थो अयम, ये शब्द का अर्थ नहीं है। यज्ञ यज्ञ एकत्व, यज्ञ के विषय में जो एकत्वादि है ये अशब्दार्थ है, यानी शब्द के अर्थ नहीं है, विवक्षित नहीं है। अशब्दार्थोपि ही प्रतीयते, शब्द का अर्थ न होते हुए भी वो प्रतीत हो रहा है। यथा पूर्वो धावती थी, यथा पूर्वो धावती, पहले वाला भाग रहा है, एक वाक्य दिया पहले वाला भाग रहा है। इसको आप पहले ये ऊपर वाला देखिए, जो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ये व्यामोह क्यों है आपका कथन? क्योंकि आप यज्ञ से जो जोड़ रहे हो वो तो वाक्य से जोड़ रहे हो, और श्रुति से इसका संबंध यज्ञ से नहीं हो पा रहा है, द्रव्य से ही हो पा रहा है, और आप श्रुति की अपेक्षा वाक्य को बलवान मान करके और उसको प्रयोग करिए, आपका व्यामोह है। व्यामोह के कारण आपको प्रतीति हो रही है। अगर प्रमाण युक्त देखोगे तो श्रुति के अनुसार द्रव्य का ही ये बनेगा, यज्ञ का अंग ये नहीं बन सकता है। ठीक है, अब पूर्ववत जो उदाहरण दिया गया था उसको कहा पूर्वोधावती इति, पूर्व मतलब पहले वाला व्यक्ति दौड़ रहा है। तो अब इस वाक्य से हमें क्या पता लगता है? तो कहते हैं कि स पूर्व इति उच्यते यस्य अपरो अस्ति। पूर्व तो तब आएगा जब उसका कोई अपर भी होगा, यानी सापेक्ष कथन हो गया ना। अकेला हो और उसको कहें कि पहले वाला भाग रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। कम से कम दो तो होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए, तो अपर का भी हमें वहां पर पता लग जाता है। तो स पूर्व इत्युच्यते यस्य अपरो अस्ति तेन पूर्व इत्युक्ते अपरोगम्यते। तो पूर्व शब्द के कहने से अपर का भी बोध हो जाता है, ये तो बोध हो जाता है, लेकिन न तु अपरो धावती इति श्रवणात् प्रतीयते। लेकिन इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि जो अपर है वो भी दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व धावती में पूर्व शब्द से अपर का तो बोध हो जाता है, लेकिन उस अपर का धावती के साथ में संबंध नहीं जुड़ेगा, दूसरा दौड़ रहा है ये नहीं अर्थ आएगा। अथवा एक तो मैंने इस तरह इसको दो तरह से देखेंगे। अभी जो मैंने अर्थ किया वो क्या है कि पूर्व धावती में पूर्व शब्द से अपर का तो बोध होता है लेकिन अपर के साथ में धावती नहीं जुड़ेगा, ठीक है। दूसरे में क्या, पूर्व धावती पहले वाला दौड़ता है, इसका मतलब है बाद वाला नहीं दौड़ता है, यह भी तो अर्थ आएगा ना, पहले वाला दौड़ता है इसका मतलब है बाद वाला नहीं दौड़ता है, उसी की विवेचना कर रहे हैं यहां पर। ये जो है न तू अपरो धावती इति श्रवणात्, इसको में जो श्रवण है इसको दो तरह से श्रवण कर सकते हैं। एक तो देखिए अपरो धावती, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यहां पर धावती को विपरीत अल्प विराम में ले रखा है, तो धावती का अंत वाला तो विपरीत अल्प विराम ठीक है, धावती के पहले वाला ये यहां से उठा करके अपरो पे ले लीजिए। अपरो धावती दूसरा दौड़ता है इति श्रवणात् न प्रतीयते, पूर्व धावती इस श्रवण से अपरो धावती ये नहीं प्रतीत होता है, एक इस पंक्ति का एक अर्थ तो ये हुआ। अब एक विपरीत अल्प विराम ऐसे देखे, न तू अपरो धावती, इसको पूरे को एक साथ ले लीजिए, दूसरा नहीं दौड़ रहा है इति श्रवणात् प्रतीयते, ये श्रवण से ही पता लग जाता है। पूर्व धावती इस श्रवण से हमें यह पता लग जाता है कि बाद वाला नहीं दौड़ रहा है, नहीं न अपरो धावती, इस पूरे को ले लो यह हमें प्रतीत हो रहा है न अपरो धावती। अब विपरीत अल्प विराम को न के सहित लेना, न से लेकर के धावती तक, इस पंक्ति के दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व धावती इससे हमें यह पक्का लग गया ना कि बाद वाला नहीं दौड़ रहा है, यह प्रतीति हो गई हमारे को। यहां ये जो कथन कर रहा है कि पूर्व का मतलब, पूर्व कहने से अपर का तो बोध हो रहा है लेकिन अपर वाला दौड़ रहा है, ये अर्थ यहां से नहीं निकल रहा। आगे देखिए, एवं इहापि पशुम इति एकत्वम गम्यते न तु यज्ञे, तो यहां इसी प्रकार से यहां पर पशु इसका एकत्व तो जाना जा रहा है लेकिन न तु यज्ञे, नु उ हटा दीजिए, न तु यज्ञे लेकिन यज्ञ में एकत्व को नहीं समझ सकते। यथैव हि पूर्व इत्युक्ते अपरो गम्यते, जैसे पूर्व कहने पर अपर वाला जाना जाता है, गम्यते एव केवलम, बस केवल वो अपर इतना ही जाना जाता है, न तो स विधीयते कस्मिंश्चित अर्थे, वो जो अपर है उसकी विधि नहीं की जा रही होती है किसी में भी, जिससे जुड़ा हुआ है बस वही बोध होगा। एवं यहापि संख्या प्रतीयते एव केवलम, यहां केवल संख्या की प्रतीति हो रही है, न कर्तव्यतया यज्ञ विधीयते न पशु, कर्तव्य के रूप में वो यज्ञ में या पशु में विहित नहीं की जा रही है, संख्या की श्रुति तो हो रही है, संख्या का पता तो लग रहा है प्रत्यय से, लेकिन वो न तो पशु में विहित की जा रही है और न ही यज्ञ में विहित की जा रही है, इसलिए संख्या यहां पर अविवक्षित है। विहित होगी तो विवक्षित होगी, अविहित है अविवक्षित है। न कर्तव्यतया यज्ञ विधीयते न पशु, आगे कथम न पशु विधीयते इति, एक इति काट लेना, कथम न पशु विधीयते इति चेत, अगर कोई पूछे यानी सिद्धांत पूछे कि विधि में पशु में क्यों नहीं इसकी विधि हो रही है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है विधायक से अभावत, कोई विधायक शब्द तो है ही नहीं यहां पर, क्योंकि जो क्रिया है वो तो कुछ और कह रही है, वो पशु में संख्या का विधान नहीं कर रही है, तो ये कह रहे विधायक से अभावत। सिद्धांत कह रहे हैं आख्यात शब्दों विधायक हो भविष्यति, ये जो क्रियावाची शब्द है अनडवाहो यूनक्ति आदि जो शब्द है आलभते आदि, ये जो क्रिया है ये ही इसकी संख्या की भी विधि कर देगी, तो आख्यात शब्दों विधायक हो भविष्यति। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है एतदपि नोपपत्ते थे, ये भी संगत नहीं होगा, क्यों, द्रव्य देवता संबंध से स विधायक सन आलभते इति न संख्या संख्या संबंधम विधातुम अर्हति, ये जो क्रियापद है विधायक पद है यानी क्रिया, वो द्रव्य और देवता के संबंध का विधायक है, ये जो द्रव्य लिया जा रहा है किसी देवता के लिए है, इसके देवता से यजन आदि है, तो द्रव्य जो है ये देवता से जुड़ेगा, ऐसा होता हुआ आलभते इति, ये जो आलभते शब्द है ये द्रव्य देवता के संबंध का विधायक होता हुआ संख्या और संख्या के संबंध का विधान नहीं कर सकता है। संख्या तो एक हो गई और पशु संख्या हो गया, या तो दो संख्या हो गई और बैल संख्या हो गए, संख्या और संख्या के संबंध का विधायक ये नहीं है, क्योंकि दो विधान नहीं हो सकते, ये तो द्रव्य का देवता के साथ संबंध जोड़ रहा है, तो इसलिए जब इसका विधायक कोई वचन नहीं है इसलिए संख्या अविवक्षित है। विद्यते ही तथा वाक्यम, और दो आप विधि करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, तस्मात अविवक्षिता संख्या इति, इसलिए संख्या तो यहां पर अविवक्षित है। आगे देखिए, अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है, पूर्व पक्षी ने अच्छी बातें कही है ना, अच्छी बातें कही हैं, खंडित हो रही हैं कुछ? आप क्या कह रहे थे? बहुनाम अपि पशुनाम ग्रहणम भवति, गाम आने बहुत सारे पशु खड़े हों और पशु को लिया, तो ठीक है प्रसंग के अनुसार ये बात तो ठीक है कि कहीं व्यक्ति का ग्रहण होगा कहीं जाति का ग्रहण होगा, लेकिन आप इससे क्या कहना चाहते हो? संख्या विवक्षित है या अविवक्षित है? मुख्य बात तो ये है, आपको ये उत्तर देना है कि संख्या विवक्षित होती है या अविवक्षित होती है, प्रसंग तो ये चल रहा है। धन उत्तम पशु, हाँ तो एक लाया नहीं जाता है क्या? एक जब हम ये दोनों कहें पशुम आनया, और मान लो हम दो को भी बोलते हैं दो पशुओं को लाओ, बहुतों को कहो, द्विवचन बहुवचन से प्रयोग न होती, सर्वदा एक वचन से होती, द्विवचन बहुवचन का भी प्रयोग होता है, द्विवचन का भी प्रयोग होता है जब सामान्य रूप में न होती, कदाचित विशेष विशेष रूप से होता है तो भी प्रयोग तो मानना ही पड़ेगा। और सामान्य रूप से प्रयोग और विशेष रूप से प्रयोग, तो किसको मानोगे आप? विशेष रूप से प्रयोग को छोड़ देंगे कि सामान्य रूप से ये होता है इसलिए ये मानेंगे, विशेष रूप से वो नहीं माने, विशेष वाला तो और मानना पड़ता है, अपवाद होता है, उसको तो मानना ही पड़ेगा, छोड़ ही नहीं सकते उसको तो, लेकिन प्रयोग तो होता है, तो प्रयोग तो गलत नहीं कहा है उन्होंने। देखिए सिद्धांती क्या उत्तर देता है, 15वां सूत्र, शब्दवत्तु उपलभ्यते तदागमे ही तद्दृश्यते तस्य ज्ञानम यथा अन्येषाम। तो तू से पूर्व पक्षी को हटा दिया, शब्दवत्तु उपलभ्यते, बोले जैसे शब्द की प्रतीति होती है ऐसे संख्या की भी प्रतीति होती है, उपलभ्यते किसमें? आख्यात वचन के साथ में, जैसे शब्द आख्यात के साथ में जुड़ता है ऐसे संख्या भी आख्यात के साथ जाकर के जुड़ती है। शब्दवत्तु उपलभ्यते तदागमे ही तद्दृश्यते, उसके यानी संख्या के आने पर ही यह देखी जाती है, वो क्रिया देखी जाती है ठीक ढंग से। तस्य ज्ञानम यथा अन्येषाम, तो उसका यानी संख्या का ज्ञान वैसे ही होता है जैसे औरों का ज्ञान होता है, जैसे अन्य अर्थों का ज्ञान होता है ऐसे संख्या का भी ज्ञान वहां पर होता है। भाष्य, तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, तू शब्द से पूर्व पक्ष को हटाया, नहीं तदस्ति न यज्ञे संख्या शब्दे न श्रूयते, ये बात ठीक नहीं है कि यज्ञ में संख्या शब्द से नहीं सुनी जाती है, इनका कहना है कि सुनी जाती है वहां पर। उत्तर देखिए, बोले आख्यात वाच्य ही अर्थे उपलब्धते, आख्यात वाच्य में ये वहां पर उपलब्ध होती है, संख्या जो है वो आख्यात वाच्य का जो अर्थ है उसमें वहां पर उपलब्ध होती है, देखी जाती है। लोके पशुम आनया इति एक वचने सती, एक वचन होने पर पशुम आनया, एक पशु विशिष्टम आनयनम प्रतीयते, एक पशु से विशिष्ट जो आनयन है यानी आनयन पशु का है एक बात, और एकत्व गुण से विशिष्ट पशु का आनयन है यही सुना जाता है। और पशु आनय इति द्वित्व विशिष्टम गम्यते, जब पशु ये द्विवचन का रूप है द्वितीय द्विवचन का, तो वहां ये जब कहा जाता है तो पशु का आनयन तो पहले जैसा ही है, पशुम आनय और पशुन, पशु आनय और यह बहुवचन में भी, तो इसमें पशु संख्या विशिष्ट पशु का आनयन है, मात्र पशु का आनयन नहीं होता है। तो पशु आनय इति द्वित्व विशिष्टम गम्यते, तत्र ही एकत्वम अपैति द्वित्वम उपजायते, अंतर क्या होता है यहां पर दोनों वाक्यों में? पशु का आनयन तो था ही, एकत्व हटके द्वित्व यहां पर आया है। यस्य च आगमे यद उपजायते सतस्य अर्थ इति गम्यते, जिसके आने पर जो अर्थ आता है वो उसका अर्थ जाना जाता है। तस्य ज्ञानम यथा अन्येषां शब्दानां, जैसे अन्य शब्दों का ज्ञान होता है अर्थ वस्तु का द्रव्य का, ऐसे ही इसका भी ज्ञान होगा। अश्वम आनयेत्युक्ते अश्व आनयनम प्रतीयते, उदाहरण दे रहे हैं अलग तरह का, जैसे अभी तो प्रत्यय का दिया था अब ये प्रतिपदिक का दे रहे हैं कि अश्व को लेके आओ तो अश्व का आनयन प्रतीत होता है। गाम आनयेति गवानयनम, गाय को लाओ तो उसमें गाय का लाना प्रतीत होता है। तत्र अश्वो अपैति गौश्च उपजायते, वहां अश्व तो हट जाता है और गौ आ जाती है, प्रत्यय तो जो का तो ही है वहां पर। तेन जायते अश्व शब्दस्य अश्वो अर्थो गौ शब्दस्य गौरिति, इस अन्वय व्यतिरेक से पता लगता है कि अश्व का मतलब ये घोड़ा और गाय का गौ का मतलब ये गाय है। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहे यदुक्तम श्रुत्या वाक्य अर्थो बाध्यते, बोले मैंने आपको कहा था श्रुति से तो वाक्य बाधित होता है, अब मीमांसा कहा वाक्य जो सिद्धांती ने कहा था वही उसी पे मार रहा है, कि श्रुति तो बलवती होती है, उसने पकड़ लिया है, श्रुति वाक्य से बलवती होती है। तो यदुक्तम श्रुत्या वाक्यार्थो बाध्यते इति, इस पे सिद्धांत कह रहा है, उच्यते न श्रुतिर्भूते वाक्यार्थो नास्ति इति। श्रुति ये थोड़ा कहती है कि वाक्य का अर्थ होता ही नहीं है, श्रुति वाक्य को बाधित करती है, लेकिन क्या श्रुति ने कभी ये कहा कि वाक्य का अर्थ ही नहीं होता है कोई भाई? अगर श्रुति ये कहती तब तो आप जहां भी वाक्य का अर्थ आता कहते नहीं श्रुति बाधित कर रही है इसको। श्रुति ने यह तो नहीं कहा कि वाक्य का अर्थ नहीं होता है। तो न श्रुतिर्भूते वाक्यार्थो नास्ति इति, केवलम तु प्रातिपदिक अर्थगताम संख्याम आह। श्रुति ने केवल प्रातिपदिक गत संख्या को कहा है, इतना ही उसका प्रयोजन है। तादृशी संख्या वाक्येन यज्ञ विधीयते, उस तरह की संख्या वाक्य के द्वारा यज्ञ में विहित हो रही है। अर्थात श्रुति ने जिस संख्या को कहा था उसी संख्या को वाक्य यज्ञ में लगा रहा है। तो वाक्य ने श्रुति के द्वारा बोधित संख्या का खंडन तो किया ही नहीं है, विखंडन नहीं किया, तो आपस में विरोध ही नहीं। बलाबल तो तब देखा जाता है जहां विरोध हो रहा हो। तो जब श्रुति के द्वारा कही गई संख्या को ही वाक्य भी लेकर के जा रहे हैं तो उसमें विरोध की क्या बात हुई? इसमें ये इस आधार पर निर्णय ही नहीं होगा कि श्रुति बलवती होती है वाक्य से, ये विरोध ही नहीं है यहां पर। तो तादृशी संख्या वाक्येन यज्ञ विधीयते, प्रतिपदिक अर्थो ही आख्यात वचने न संबद्धते। प्रतिपदिक का अर्थ आख्यात के साथ में संबद्ध होता है, विभक्ति अर्थ हो भी और विभक्ति अर्थ भी होता है। प्रतिपदिक का अर्थ का मतलब हो गया प्रकृति, और प्रत्यय का मतलब विभक्ति का अर्थ मतलब प्रत्यय का अर्थ संख्या। ये दोनों चीजें आख्यात के साथ में जाकर के जुड़ती हैं। तथा ही तद विशेषण विशिष्ट आलंभो गम्यते, तब उस विशेषण से विशिष्ट आलंबन कहा जाता है। एकत्व संख्या से विशिष्ट गो का आलंबन होगा, इस वहां पर जाना जाता है। तत्र एकार्थत्वात् एक वाक्यम अवकल्पते, और चूंकि एक ही अर्थ है उसमें परस्पर भिन्नता नहीं है इसलिए एक वाक्यता भी पता लग जाती है। पशौ ही संख्यायाम विधीयमानायाम एक आख्यात शब्दो न शक्नुयात आख्यातार्थम विधातुम संख्या संख्य संबंधम च। यदि आप पशु में संख्या को विधीयमान मानेंगे तो, सिद्धांति ने क्या कहा कि पशु प्रत्यय में स्थित जो संख्या है वो भी आख्यात पे ही जा रही है। अगर आप इसे आख्यात यानी क्रियावाची शब्द से प्रत्यय के द्वारा संख्या का विधान प्रातिपदिक अर्थ में मान रहे हैं तो क्रिया ने एक तो क्या किया, संख्या को प्रातिपदिक के साथ में जोड़ा, उस संबंध को बताया, एक बात तो यह हुई। और अगर ऐसा है तो फिर वो जो आख्यात शब्द है वो अपने आख्यार्थ को विधान करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। एक आख्यात शब्दों न शक्नु याद आख्यातार्थम विधातुम संख्या संख्य संबंधम च। एक आख्यार्थ अपने अपनी क्रिया का भी तो विधान कर रहा है वो वहां पर, और संख्या और संख्य में संबंध को भी बता रहा है, तो दो दो विधियां तो एक आख्यात से हो नहीं सकती है। इसलिए तस्मात यज्ञ विवक्षिता संख्या इति, इसलिए ये जो संख्या है ये यज्ञ में ही विवक्षित होगी। अर्थात यहां पर विशिष्ट विधि मानेंगे, गुण विशिष्ट विधि मानेंगे। पशु की विधि की गई है लेकिन कैसा पशु, गुण विशिष्ट विधि, यानी गुण का कथन अलग से मानेंगे पशु के लिए तब तो दिक्कत आएगी, लेकिन गुण विशिष्ट विधि मानेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे तत्वच्च लिंग दर्शनम, और बोले इससे लिंग दर्शन भी ऐसा ही होता है, संकेत भी यही मिलते हैं। क्या किमिति, तो कर्णा याम्याः, यम देवता से संबंधित एक कर्ण है। अवलिप्ता रौद्रः, रुद्र देवता से संबंधित ये अवलिप्त है। नभो रूपः पार्जन्यः, पर्जन्य देवता से संबंधित ये नभ रूप यानी नीले नीले रंग वाले हैं। तेषां इन्द्राग्नो दशमः, इनमें इंद्र और अग्नि देवता वाला इंद्राग्न जो है वो दसवां होता है। अब ये इंद्राग्न दसवां कैसे हुआ, देखिए कर्णः याम्यः, यहां पर बहुवचन है, तीन का ग्रहण होगा। अवलिप्ता रौद्रः, तीन का ग्रहण करेंगे। नभो रूपा पर्जन्या, तीन का ग्रहण करेंगे। ऐसा होने पर तेषाम इंद्राग्नो दशमा, ये दसवां संख्या तब आ पाती है। यदि इनमें बहुवचन कहा गया था वो अगर अविवक्षित होता तो दस संख्या नहीं आ सकती थी यहां पर। इसे पता लगा कि प्रत्यय के द्वारा जो संख्या कही जा रही है वो विवक्षित होती है। यदि त्रित्वम विवक्षितम त तदा इंद्राग्नो दशमो बहुति, इन तीनों में तृत्व तृत्व विवक्षित है तो भी दस संख्या संगत हो सकती है। तथा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कृष्णा भौमा, कृष्ण रंग के भूमि से संबंधित होते हैं, भूमि देवता वाले होते हैं। धूम्रा अंतरिक्षा, धूम्र वर्ण वाले अंतरिक्ष देवता से संबंधित होते हैं। बृहंतो दिव्या, बड़े जो होते हैं वो द्विलोक से संबंधित देवताओं से जुड़े होते हैं। शबलाह वैद्युता, शबल वर्ण वाले वो विद्युत से संबंधित होते हैं, मतलब मिले जुले वर्ण वाले। और सिद्धमास तारका, सिद्धमास तकार का जो लिखा है ना, तो त के बाद में जो क है उसको हटा दीजिए, आ की मात्रा तो जो कि तो रहेगी। सिद्धमास तारका, तो जो सिद्धम वर्ण वाले हैं, सिद्धम मतलब सफेद से रंग होते हैं, इसको श्वेत कुष्ठ को कई ही एक प्रकार को सिद्धम भी बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, तो वो थोड़ा सफेद सफेद से, सिद्धमास तारका इति प्रकृत्य आह अर्धमासानां वा एतद् रूपम यत् पंचदशिनः। ये जो पंद्रह है ये अर्धमास का रूप है, तो एक महीने में तीस दिन है तो अर्धमास में पंद्रह ही दिन होते हैं, तो ये अर्धमास के प्रतीक हो गए, रूप हो गए। तो अर्धमास के प्रतीक क्यों है कि ये जो चीजें ऊपर गिनाई गई ये पांच है और सब जगह बहुवचन है, तो तीन तीन तीन तीन लेकर के पांच दिया पंद्रह हो रहा है। तो तस्माद अभी पश्यामो विवक्षिता संख्या इति, इसलिए प्रत्यय में जो संख्या है वो विवक्षित है, ये हमें पता लगता है। आगे देखिए, यत्तोक्तम, और जो आपने ये कहा था कि एकाम गाम इति अभिवक्षाम दर्शयति, बोले एकाम गाम जब कहा गया इसका मतलब है गाम में जो प्रत्यय है, विभक्ति प्रत्यय जो है वो अविवक्षित है। अत्रोच्यते, इसमें अब उत्तर दे रहा है सिद्धांति, गो संख्या संबंधम विधातुम एतद् उच्यते, गाय और संख्या के संबंध को विधान करने के लिए कहा जाता है। इतरता ही गो दक्षिणा संबंधो विहितो गम्यता, तस्मात अविवक्षिते अपि वाच्यम एतत् अभि, इतरता ही गाम दक्षिणाम दत्यात् गौ दक्षिणा देवे अन्य न देवे। ये इसमें जो कह रहे हैं ना कि एकाम गाम इति अविवक्ष इति अविवक्षाम दर्शयति, पूर्व पक्षी ने यह कहा था, इसमें क्या है एकाम गाम दक्षिणाम दत्यात् ये साथ में जुड़ा हुआ है, दक्षिणाम दत्यात् इसको जोड़ लीजिए, तो कह रहे हैं कि गो संख्या संबंधम विधानम एतत् उच्यते, गाय और संख्या के संबंध के विधान के लिए यह कहा जा रहा है। जब ये कहा जा रहा है ना एकाम गाम दक्षिणाम दत्यात्, ये पूरा वाक्य हो गया, तो जो एकाम गाम कहा है तो गाय के एकत्व के विधान के लिए किया जा वाक्य बोला जा रहा है। गाय कितनी, एक ही बस, ये एकत्व का विधान करने के लिए एक संख्या को अलग से बोला गया है। तो एकाम गो संख्या संबंधम विधातु में तद उच्यते, इतरथा ही अगर ये इसके लिए नहीं कहा जाता तो क्या गो दक्षिणा संबंधो विहितो गम्यता, गाय और दक्षिणा के बीच का संबंध विवक्षित होगा कि दक्षिणा देनी है तो कौन सी, गाय की देनी है, गाय की दक्षिणा देनी है, यह संबंध जुड़ता। एकाम गाम दक्षिणाम दद्यात् इस वाक्य में गाय के एकत्व को विवक्षित करके कहा जा रहा है, एकत्व की विधि की जा रही है यहां पर, यानी एकत्व और गाय का संबंध जोड़ा जा रहा है, न कि गाय का और दक्षिणा का संबंध। गाय की दक्षिणा देनी चाहिए यह पहले से अन्य जगह से प्राप्त है, ये तो अनुवाद है, एकाम गाम दक्षिणाम दद्यात्, तो इसमें संख्या को न जोड़, संख्या विवक्षित है, नहीं तो गो और दक्षिणा का संबंध विवक्षित। तस्मात अविवक्षिते अपि वाच्यम एतत्, इसलिए अविवक्षित होने पर भी नहीं, तस्मात विवक्षिते अपि वाच्यम एतत्, ये कह रहे हैं कि सिद्धांति का यह कहना है कि प्रत्ययगत संख्या विवक्षित हो, प्रत्यय से संख्या विवक्षित है ही, और अब जो दो तीन चार या जो एक संख्या कही जा रही है वो किसी और प्रयोजन के लिए कही जा रही है, उसके कथन से ये जो संख्या है प्रत्ययगत जो संख्या है वो अविवक्षित नहीं हो जाती है। अर्थात प्रत्ययगत संख्या को तो विवक्षित मानना ही चाहिए, और यदि एक दो तीन संख्या हम जोड़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई दूसरा प्रयोजन होना चाहिए, उस एक दो संख्या को देख करके प्रत्ययगत संख्या को अविवक्षित नहीं कर सकते, ये सिद्धांत का प्रतिपादन है। आवि द्वे धेनु द्वे त्रीन ललामान इति च अनुवादाः, ये सारे के सारे अनुवाद कथन है बहुत उसकी दृष्टि से। आगे तथा च लिंगम, और इस तरह से लिंग भी मिलते हैं, ये जो सूत्र है हाँ 17वां सूत्र है, एवं च कृत्वा समान श्रुतिकम लिंगम अपि विवक्षितम भविष्यति, तो समान श्रुति में यानी उसी प्रत्यय के द्वारा संख्या भी विवक्षित हो रही है और लिंग भी विवक्षित होता है, यह भी तो उसी प्रत्यय से ही पता लगता है, तो उसको भी साथ में समाधान कर रहे हैं कि लिंग भी विवक्षित होता है। यत्र एदम दर्शनम उपपद्यते, क्योंकि जबकि ये दर्शन हमारे को मिलता है वसंते प्रातः आग्नेयीम कृष्ण ग्रीवाम आलभते, वसंत ऋतु में प्रातः अग्नि देवता वाली कृष्ण ग्रीवा वाली अजा का आलभन करता है। ग्रीष्म मतलब ये कृष्ण ग्रीवाम प्रातराग्नेयीम, ये जो है स्त्री को बता रहा है, स्त्रीलिंग का कथन है। ग्रीष्म माध्यम दिने सिंहीम ऐन्द्रीम, ग्रीष्म ऋतु में माध्यम दिन में मध्य में सिंही ऐन्द्री इंद्र देवता संबंधी सिंही, सिंही मतलब शेरनी, उसमें थोड़ा विचारणीय है कि क्या होना चाहिए। युधिष्ठिर जी का कहना है यहां संहिताम होना चाहिए, यानी कृष्ण और श्वेत दोनों में से कोई सी भी हो। आगे शरदी अपराह्णे श्वेताम बारहस्पत्याम, शरद ऋतु में अपराह्न में मध्याह्न के बाद में श्वेताम बारहस्पत्याम, या फिर श्वेताम बारहस्पत्याम स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। इति तत्र श्रूयते, उसके बाद में फिर ये वचन भी कहा जा रहा है गर्भिणयो भवंती, ये गर्भिणी होती है, बोले गर्भिणी होती है ये अलग से कह दिया, इसी से पता लग गया कि ये स्त्री है। तो ये जो लिंग यहां पर कथन किए गए थे वो अविवक्षित हो गए क्या? तो गर्भ स्त्री नाम गुण, गर्भ चूंकि स्त्रियों का गुण होता है, तेने स्त्रियों दर्शयती भविष्यति, उसी से स्त्रियों को ये बता रहे हैं, ये कथन हो जाता फिर प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय क्यों लाया गया, उक्तार्थानाम अप्रयोग, उसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी फिर। तथा अब पुरुषों के लिए कह रहे हैं अश्व ऋषभ वृष्णिर बस्तः पुरुष, ये सारे घोड़ा ऋषभ वृष्णि बस्तः पुरुष ये सारे पुरुषों के वाचक हैं। इति ते प्राजापत्या, ये प्रजापति देवता से संबंधित होते हैं तो पुल्लिंग में है। तत्र श्रूयते, वहां पर ये वचन भी आगे मिल रहा है मुष्करा भवंती सेन्द्रियत्वाय, वो मुष्कर होते हैं, मुष्कर यानी अंडकोश से युक्त होते हैं सेन्द्रियत्व के लिए। तो मुष्करत्व पुंसाम गुण, अंडकोश पुरुषों का गुण है, तेन पुम प्राप्ति दर्शयती थी, इसे पुम प्राप्ति को दिखा रहा है। तो ये कुछ विशेष कथन किए गए, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो प्रत्यय स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो वचन है वो अविवक्षित है, वो तो विवक्षित है ही, अगर फिर से कुछ और कहा जा रहा है उससे ये अविवक्षित नहीं होते, उनका अलग अलग कुछ ना कुछ विशेष प्रयोजन होगा स्पष्टता के लिए। लेकिन प्रत्यय में स्थित लिंग और वचन ये तो विवक्षित ही होते हैं। इति पशु एकत्वादे विवक्षाधिकरणम, पशु एकत्व न्याय, पशु एकत्व न्याय भी है अथवा पशु एकत्वादि की विवक्षा का अधिकरण ये यहां पर हुआ। इसी सूत्र को, ये जो 17वां सूत्र है इसी की व्याख्या आगे फिर है, इसको एक नया अधिकरण मान के कर दिया गया है। पीछे अभी व्याख्या की थी संख्या का अधिकरण चलाते हुए लिंग को भी साथ में जोड़ लिया था, अब यहां पर लिंग को अलग से अधिकरण मानते हुए कहा, बात लगभग वही है। इसलिए शीर्षक इन्होंने दे दिया पुंस्त्वादि लिंगस्य विवक्षाधिकरणम, पुंस्त्वादि लिंग के विवक्षा का अधिकरण, अधिकरणांतरम वा, या इसको अधिकरण भिन्न अधिकरण मान ले, संख्या अधिकरणम लिंगाधिकरणे अतिदिश्यते, संख्या का अधिकरण लिंग के अधिकरण में अधिदेश किया जा रहा है, कि जैसे संख्या के अधिकरण में माना गया वैसा ही लिंग के अधिकरण में लिंग के बारे में भी समझ लेना चाहिए। पूर्व पक्ष उठा रहे हैं लिंगम अविवक्षितम, लिंग अविवक्षित होता है क्यों, श्रुत्या वाक्य से बाधितत्वात्, वही हेतु है उसका कि श्रुति के द्वारा वाक्य बाधित हो जाता है। न च विवक्षितम इव श्रूयते इति भवति लिंगम, कि ये विवक्षित के समान सुना नहीं जाता है, प्रत्यय में जो लिंग है वो विवक्षित नहीं सुना जाता है, इसके अंदर ये लिंग होता है, हमारे को एक वचन मिलता है क्या, स्त्री गौ सोमक्रायणी, जो स्त्री गौ होती है वो सोम को खरीदने के लिए काम में ली जाती है, यानी पुंगो से सोम का क्रय नहीं कर सकती, स्त्री गौ होनी चाहिए। तो सोमक्रायणी ये भी स्त्री प्रत्यय है, और यहां पर स्त्री शब्द भी लिख दिया गया, इससे पता लगता है कि सोमक्रायणी में जो स्त्री प्रत्यय आया है वो अविवक्षित है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इति स्त्री वचन स्त्री वचनात् सोमक्रायणी इति अविवक्षितम एव लिंगम प्रतीयते, स्त्री वचन से मतलब स्त्री शब्द से, और सोमक्रायणी में ये अविवक्षित है, मतलब ये जो इसमें स्त्री प्रत्यय है वो अविवक्षित है, ये लिंग प्रतीत होता है, लिंग अविवक्षित है यह प्रतीत होता है। इसके सिद्धांत कहता है ननु कथम मृगीम आनय इति न मृग आनीयते, मृगीम आनय जब बोले हिरणी को लेके आओ तो हिरण को क्यों नहीं लेकर के आ जाते हो, हिरणी को लाओ बोलते हैं तो हिरणी ही लाई जाती है, तो लिंग विवक्षित क्यों नहीं हुआ यहां पर, विवक्षित है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नैवम अशाब्दम तु तत् पूर्वो धावती इति यथा। बोले तो शब्द में नहीं था फिर भी उसने जबरदस्ती अर्थ ले लेते हैं, शब्द नहीं है तो बिना शब्द के भी उस अर्थ को ले लेते हैं। कैसे? जैसे पूर्वोधावती, तो जैसे पूर्वोधावती में अपर का ज्ञान होता है, न तो अपरोधावती, अपर दौड़ता है ये ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि मृग मृग गम्यते न तो मृगम आनया, मृग को लेकर क्या हो ये नहीं जाना जाता, लेकिन मृगी से इसे मृग का तो ग्रहण हो जाता है। तथा च लिंगम, वही सूत्र दिया सिद्धांत इसका खंडन कर रहा है, बोले लिंगम विवक्षितम, लिंग भी विवक्षित होता है वाक्यार्थ से श्रुत्या अप्रतिषिद्धत्व, क्योंकि जो वाक्यार्थ आ रहा है वो श्रुति से प्रतिबद्धित नहीं, बाधित नहीं हो रहा है। श्रुति और वाक्य में बलाबल तभी होगा जब विरोध होगा, जिस तरह से हम वो कहते हैं ना विप्रतिषेध परम कार्यम, व्याकरण में जो परस्पर विपरीत हो रहा हो, विरुद्ध आरोप विप्रतिषेध हो रहा हो तो परम कार्यम वाला नियम लगेगा, जब विप्रतिषेध है ही नहीं तो उसमें पूर्व और पर का कोई बात ही नहीं आती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तथा च लिंगम गर्भिणयो भवंती, गर्भिणी होती है वो, तथा च मुष्करा भवंती, अंडकोश वाले होते हैं। पूर्व पक्षी कह रहे यदुक्तम, जो मैंने कहा स्त्री गौ सोमक्रेणी इति, यहां तो स्त्री शब्द अलग से पढ़ा है, तो सिद्धांति कहता है तत्र स्त्री इति अविवक्षितम, ये जो स्त्री शब्द है ये अविवक्षित है, यहां पर सोमक्रेणी में जो प्रत्यय के द्वारा स्त्री आ रही है वो तो विवक्षित ही है, स्त्री शब्द को आप अविवक्षित करोगे। तत्र स्त्री इति अविवक्षितम, तथा प्रजापते पुरुषान हस्तिना आलवते, प्रजापति के लिए पुरुष हाथियों को का आलवन करता है। यदि पुरुष ग्रहणम अविवक्षितम, ये जो पुरुषान हस्तिना आलवते पुरुष हाथियों को लाता है, या पुरुष शब्द अविवक्षित है, हस्तिना इसमें जो पुल्लिंग है ये अविवक्षित नहीं है, यानी प्रत्ययगत जो लिंग है वो तो विवक्षित होगा, पुरुष आदि जो शब्द साथ में पढ़े गए हैं वो अविवक्षित माने जाएंगे, उसके होने ना होने से कोई अंतर नहीं आ रहा है। विस्पष्टो ही न्याय उक्तो लिंग विवक्षायाम, लिंग की विवक्षा में हमने स्पष्ट ही न्याय पहले कह दिया है, तस्मात विवक्षितम लिंगम इति, इसलिए लिंग विवक्षित होता है। पहले एक तो अरुणाधिकरण के अंदर हमने देखा था, और दूसरा ये पश्वेकत्व न्याय से पीछे वाला जो था उसकी दृष्टि से, बोले ये स्पष्ट न्याय हमने कह दिया है। तो इनका देखो तात्पर्य क्या निकल करके आया कि प्रत्ययगत लिंग और वचन विवक्षित ही होते हैं। अब उसके साथ में यदि अन्य शब्द आ रहा है, एकत्वादी संख्या आ रही है, तो वहां पर या तो उसकी संख्या की विधि की जा रही है, संख्या की विधि करने के लिए कथन है, अथवा वो शब्द अविवक्षित है। पुरुष और स्त्री शब्द है उसको आप अविवक्षित कह दो, आवश्यकता न होते हुए भी लिख दिया गया है यहां पर, आवश्यकता न होते हुए भी लिख दिया गया। और वेद में क्या हो जाता है कि मान लो स्त्री और पुरुष शब्द एक से विवक्षा हो गई तो दूसरी जगह फिर बस शब्द संस्कार मात्र के लिए होगा, उसमें चाहे कोई सा भी वचन हो, कोई सी भी विभक्ति हो, कोई सा भी लिंग हो, अन्य जगह से अगर स्पष्ट हो रहा है तो फिर दूसरी जगह ना होते हुए भी हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भ्रांति नहीं होती है इसलिए वहां कोई दोष नहीं आता है। लेकिन कितनी जगह पे एक से भी विवक्षित हो रहा है, दूसरी जगह भी तदनुरूप लिंग वचन विभक्ति दिए गए होते हैं, एक जैसे भी होते हैं, तो जो वेद में है सुपम सुपो भवती, किसी भी सुप की जगह सुप हो जाते हैं, वो उन प्रसंगों में घटते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वेद में इसका कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता है कि कोई भी वचन विभक्ति लिंग लगा दिया जाए, कहीं से कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं, ये केवल उन जगहों पर घटना चाहिए जहां लिंग विभक्ति वचन आदि किसी दूसरे शब्द से या प्रसंग से पहले से सिद्ध हो रहे हैं। अब जो उन जगह कोई से भी विभक्ति वचन आदि दिखाई दे रहे हैं वो केवल शब्द संस्कार के लिए, उसको पद बनाने के लिए वहां पर प्रयोग कर दिए गए, अथवा तो लुक भी कर देते हैं बिना प्रत्यय के भी, केवल प्रकृति प्रकृति का भी वहां पर कथन हो जाता है। उन स्थलों के लिए ये है, सुपाम सुपो भवती में हम अपनी मर्जी से कुछ भी विभक्ति और वचन लाला करके अर्थ करने लग जाएं, ये तात्पर्य नहीं है उस शास्त्र का, नहीं तो उसका उपयोग इस रूप में बहुत लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहां तो वेद में तो कोई भी विभक्ति वचन कर देते हैं और उसको जोड़ लेते हैं अनंता वही वेदा, हम चाहे जो अर्थ कर लें, ये नहीं अर्थ है। मीमांसा तो ये निकलेगी नहीं, विवक्षित ही होता है, निश्चित विभक्ति वचन लिंग है वो विवक्षित होता है, दूसरा आसपास का देख लो क्या चीज कही गई है उसके आधार पर फिर यहां पर निर्णय होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणोदन है। ओ ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।